Tuommoinen myönteinen keskellä on tosi lystikeskellä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Kolmatta sataa takaisin. Näin se on puhujankulman paikka. Ja joo, niin masentavalta kuin se kuulostaakin, niin se on sitten 201. Niistä juhlittiin 200 jaksoa ja niistä krapuloista ollaan toivottu ehkä. Ja nyt sitten uusin kujeen eteenpäin. Studiossa on minä yksin, mutta Skypen välityksellä saadaan lisää porukkaa paikalla. Meillä on mukana muun muassa Erkka, tervehdys taas. Ja mä pyydän kaikilta striimin kuuntelijalta anteeksi. Se on ihan paskaa tuo musiikki tuolla. Se oli joku äijä nyyhkimässä siellä äsken. Älä kerro kenellekään, ne ei tiedä. No, muut ei tiedä vielä. Come on! Joo, no soittolista ei ole vieläkään kerätty päivittämään. Pahoittelut siitä. Mutta väkki ei suinkaan tästä vähene, vaan se lisääntyy. Meillä on myös Henrikki paikalla, tervehdys. Joku sanoi viime jakson kommenteista, että minun läsnäoloni oli iso plussa, joten olen tullut tänne todistamaan heidät vääräksi. Niin. Tekeekö 2 plussaa plussaa vai tuleeko sitä selkeä miinus? Mitä se meni? Niin, ollaan toivottu. Mikä se oli se niin legendaarinen plussalausahdus nyt tuossa vasta? Joku firma omasta tuotteestaan sanoi, että täydellistä. On jotakin plus. Sä tipautit kaikki muut tässä vaiheessa. Meillä on kehditty kuin muutama minuutti mennä puhujan kulmaan eteenpäin, mutta kiitos siitä. Ei mitään haju, mistä puhut, mutta pistäkää palautetta puhujankulmasta.com. Tietääkö Irkki? Ei, hyvä. Mutta joo, kiitoksia vielä, että pääsitte käymään täällä pääkaupunkiseudulla. Selvisit ilmeisesti turvallisesti takaisin kotikonnuillenne, tai missä liian olette. Vielä olen matkalla. Niistä myös täytyy. Sieltä menette Erka-autossa vieläkin. Hyvin toimii Skype-yhteydet sieltäkin. Mutta joo, se siitä. Ai niin joo, joo. Niin. Siis se oli HP sanoi, että niinku tämä niiden tuleva tabletti, touchpad, niin se se ei ole vaan, ei tule olemaan vaan numero 1, vaan se tulee olemaan number 1 plus. Ja siitähän tästä on väännetty vitsiä näin. Niin, tämä on, kuten huomaatte. No niin, siitä väännetään myös puhujankulma. Silloin se on suuri vitsi. Puhujankulma, puhujankulma on itse asiassa 2000 plus. 200 plus. 2000. Ei muuten, jengi saa luvan neuvoa, kun mä en, liittyen HP:hen. Minulla oli HP:n hieno HP Mini Netbook-tietokone, miniläppäri. Niin tuossa kun mä vielä niin kuin viikkoa aikaisemmin mä käytin sitä. Sitten mä menin reissuun sen kanssa, totesin, että kyllä tämä kone nyt riittää. Ja boottasin sen, niin siihen tulee se niin kuin ihan ensimmäinen ruutu, missä on se HP:n logo. Mikä se on, HP Invent vai mikä se on. Ja sitten ei tapahdu Invent mitään. Plus. Invent Plus. Sitten ei tapahdu mitään, ei plussaa edes. Ja siinä on ne, että painat tätä, pääset niin kuin BIOSin setupiin, painat tätä, niin pääset boot-menuun. Niistäkään ei tapahdu mitään. Niin kertokaa joku, onko mitään tehtävissä, jos on, niin mitä. Ja uuden ostaminen ei ole hyväksyttävä. Ja just kaikki oli kirjoittamassa sitä tuonne Irkki. Osta uusi kone. Se on ratkaisu. Kaikkea. Se ei maha mitään. Se ei tykkää matkustamista. Se, mä veikkaan, että siitä on BIOSimen, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että mitään ei ole tehtävissä, mutta jos nyt joku tietää tarkemmin, niin kertokaa. Miten BIOS voi mennä? Se on mennyt, se eikä tullut takaisin. Sille tuli tarve lähteä. Mä testasin sitä, että irrottaa vaikka muisteja ja jotain muuta vastaavaa. Siellä on vaikka muistit irronnut tätä. Mä sitä koskaan tiedä. Prosessori on voinut irrata. Vaan onkin miniläppäri. Niin on tietysti halkkarin kiva päästä käsiksi noissa läppäreissä noihin komponentteihin, mutta Niinpä. Jos niin, kannattaa. No muisteihin yleensä, eikö niihin oikein? No muistiin pääsee suhteellisen helposti. Prosessoriinkin kyllä pääsee, mutta sitten joutuu vähän enemmän kaivamaan, mutta tuo on kyllä hassu, että se jämähtää tuohon kohtaan. Niin Tai viet tuota Pukkilan tietokonehuoltoon. Paikallinen Pukkilan tietokonehuolto. Se taidan olla minä. Sponssaa tätä. Sponssaa tätä jaksoa. Pukkilassa kieltämättä oli vähän tuota, toi 3G oli vähän hiinä. Niin, mutta kyllä mä sen sillä sain. Siis se on semmoinen, että se niin kuin, me jopa kerran yhden aamupäivän käytin 3G:tä. Mutta se on niin kuin silleen, että sitä näkyy niin kuin yksi palkki. Ja sitten jos on vähänkin vanhempi puhelin, niin sitten sitä ei näy ollenkaan, kun se käyttää sitä uudempaa. Et esimerkiksi mun N95 ei saa. Mitä, että jos sen laittaa, että käytä 3G:tä, niin se ei saa yhteyttä yhtään mihinkään. Et sen takia mä käytän edelleen Edgeä, vaikka se 3G aina välillä onkin, että koska sitten kun se on ihan sillä rajamailla, niin sitten kaikki toimii vielä hitaammin, kun se miettii, että no onko se vai eikö se ole jo. Vaihdetaan mä nyt Edgeä, ei kun vaihdetaan sitäkin takaisin 3G, ei kun Edgeä. Ja se siihen vie, tai siihen menee kauheasti aikaa jo pelkästään siihen, että loppujen lopuksi Edge on, kun se on staattinen se yhteys, niin se on parempi. Edge on hyvä, Edge plus. Niinpä. Edge plus. Mutta me tosiaan. Seuraavaksi, niin, meillä on 201 nyt, eli tuota, ei enää kovin montaa yötä, niin sitten saa huutaa, että this is Sparta! Niin. Okei. Okay. 99 jaksoa tämän jälkeen vielä, sitten. Tähän tulee olemaan todella huutajakso. Syviä hiljaisuuksia. Henrik on tullut takaisin. Jos mennään eteenpäin, niin koneeseen voisi tietysti asentaa Windows 8, jos se lähtee sillä HP toimimaan. Siitähän on nyt esitelty uutta designia ja meitä vähän peukuttaa. Mä dikkaan tuosta. Jollain kierrolla tavalla. Siis joo, eli siis ne puhuu siitä nyt tosi hassusti. Ja ne olisi voinut olla vähän selkeämpiä. Eli ne puhuu nyt, no kun ei saa puhua, että onko se Windows 8, kun ei voi olla. Ei, no niin, vaan ne, joo. Siis se, että ne korvaa nyt sen Windows-menun Start-menun tuolta tämmöisellä Windows Phone tutulla, Phoneista tutulla tämmöisellä Launchpad-skinillä, mikä näyttää ihan tämmöinen Metro UI:ltä. Ja tietenkin ne itse sanoo, että se ei ole mikään skini, mutta siis se on vaan siis semmoisia live tile lömpäkkeitä siinä, jotka on HTML JavaScriptillä siinä tehty. Mutta eli siis siellä on taustalla ihan tavallinen Windows, mutta siihen saa sitten semmoisen kosketukselle sopivamman version päälle. Ja sitten sieltä pystyy käynnistelemään ihan näitä perus Windows-softia ja sitten just näitä tähän näkymään väännettyjä. Ja tämä ilmeisesti on, niin kuin ne esitteli tätä semmoisena, että okei, että niin kuin jatkossa niin tulee olemaan vaan niin kuin periaatteessa yksi Windows. Että ei ole niin kuin, samalla tavalla kahta isoa erillistä konseptia kuin vaikka niin kuin OS X ja iOS, vaan on niin kuin Windows 8. Tietenkin sitten varmaan siitä on niitä omia versioitaan. Mutta musta tämä näyttää ihan helvetin vaikealta. Mä katsoin sitä videota ja mun reaktio koko ajan oli se, että oletteko te nyt ihan tosissanne, että niin kun, tämä on uusi Windows, että on tämmöinen Windows Mobile 7 Series, Phone Series, 7 Series klooni, mutta sittenpä siinä, kun katsoi tarkasti, niin siinähän paljastui, että tämä ei siis eroa nykyisestä Windowsista yhtään mitenkään, koska jos sä laukaiset minkä tahansa softan, joka ei ole erikseen tälle tehty, niin se läväyttää sen ihan identtiseen ympäristöön kuin mikä on Windows 7, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki softat, niin kuin jotain muutamaa erikoiskikkaretta, jonka varmaan Microsoft on tehnyt, niin kukaan ei tee tälle mitään. Eli siis mun mielestä tämä on ihan sama kuin on toi Windows Media Center, että se niinku aukeaa tuollaiseen erilliseen ympäristöön, jota kukaan ei käytä, joka mukamas on hieno, mutta kaikki kuitenkin hoitaa asiat sen normaali mutta käyttöliittymän kautta. Tämä sillä tavalla pikkasen eroa siinä Windows Media Centerissä, koska Windows Media Center, silloin kun se on siinä Media Center-tilassa, niin sehän on niinku täysin oma applikaatio, joka niin kuin hallitsee sitä koko systeemiä. Nyt kun sä tipahdat sinne normaali Windows 8 puolelle, niin sulla edelleen jää tää niin kuin tää Metro UI käyttöön edelleen. Et se on niin kuin En mä tiedä. Siis mä vaan tykkäsin siinä mielessä, että voitaisiko me vihdoinkin keksiä jotain uutta. En mä nyt sano, että tämä on niinku the one and only solutions, mutta jos me mietitään tällä hetkellä niin Apple-järjestelmää, OSX:ää tai nykyistä vinkkaria tai Ubuntua, niin jes, meillä on valikot ja sitten meillä on se työpöytä. Voisiko tätä niinku ideaa keksiä jotain tuossa? No se, mitä me ei nähty tässä, niin siis se, että tämä oli tosi niin kuin 16-10, eikö mikä se on, 16-10, eikö mikä se on? 9. 16-9. Niin, eli siis se niin kuin näyttää, oli niin kuin kaikki, mitä ne demos niin kuin laitteillaan, niin ne kaikki oli siis silleen, just siinä ihan hanu, se, niin kuin se on ihan typerä toi kuvasuhde tabletille. Tietokoneella ehkä ihan ok, en mä tykkää tietokoneellakaan näistä äärileveistä, ellei sitten ole ihan irtonäyttöä. Elokuvat näyttää hyvältä. No ei se elokuva näytä yhtään sen paremmalta. Että se niin kuin... ja loppujen lopuksi aika harvat elokuvat nykyään enää on 16-9. Niin. No niin. Ja, mutta siinä se, niin kuin, se mikä tuossa, niin että ne ei kertaakaan, kun ne puhuu, että tämä tulee toimii myös tableteilla, ne ei kertaakaan pyöräyttänyt sitä tablettia pystyasentoon. Ja siis niin kuin suurin osa tablet-käytöstä, tai siis hyvin suuri osa, että jos pitäisi niin kuin, varmaan, niin kuin, että miten ihmiset käyttää tablettia, niin että kummassa asennossa ne usein niin veikkaan, että pystyasento menee monesti niin kuin ohi. Ja niin kuin toi oli niin kuin kaikin puolin, kaikki mitä siinä demottiin, niin oli vaakakäyttöön, mikä niin kuin on pikkusen pelottaa. Että tietenkin jos sen tekee sen tosi näpäkän, mutta siinä oli se, että siinä oli sitten paljon semmoisia toiminnallisuuksia, jotka ei millään tavalla, siinä ei ole mitään visuaalisia vihjeitä ollut niille. Tietenkin tämä on tämmöinen jälleen, mikä voidaan korjata jollain tavalla, mutta sitten se, että onko se korjaustapa sitten vaan entistä rummempi. Eli jos sä niin sormen pistit niin näytön laidan ulkopuolelle ja sitten lähdit vetämään sormeen sieltä, niin sekä alhaalta että molemmilta laidoilta pystyt, niin kuin, vasemmalta laidalta pystyt niin selaamaan käynnissä olevia ohjelmia, mikä on heti, jos sulla on niin yhtään useampi softa käynnissä, niin se on ihan helvetin typerää, koska sun pitää sitten 10 kertaa tehdä se liike. Oikealta puolen sait semmoisen pienen valikon, mistä oli jotakin, nopeasti pysty launchailemaan jotain toiminnallisuuksia, ja alhaalta pystyi sitten vetämään jotakin, en muista enää mitä. Mutta kun ne koko ajan puhuu tästä, niin kuin, että tämä korvaa niin kuin start-menuun, mutta korvasiko tämä niin kuin siis tämän login-menuun vai siis minkä? Ne puhuu, että kun kaikki tietää, että Windowsin vasemmassa alakulmassa on se start-näpykkä, käynnistä paininki. Ja ne koko ajan puhuu siitä, että ikään kuin tämä korvaisi sen, mutta mä en ole ihan varma, että näyttikö ne missään kohdassa, että ne, kun sieltä normi Windows-tilasta tulivat tänne, niin ne olisi tullut niin kuin sen napin kautta, koska ne aina veti sieltä jostakin hihasta sieltä laidasta semmoisen erityisen niin kuin semmoisen valikkopaneelin, mistä ne sitten niin kuin käynnisti tämän tilan. Että niin kuin, mä nyt niin kuin toivon, niin mä uskon, että se, niin kuin se perinteinen menu, mikä pomppaa, tai se starttivalikko, mikä pomppaa ylös Windows-tilassa, niin se ei ole minnekään häviämässä, koska tämä niin kuin ongelma oli vähän siinä, että niin kuin ihan mitä tahansa sä halusit tehdä tuossa, niin siis se vaati tosi monta kertaa niin kuin tökkäyksiä. Enkä mä usko, että se, koska se mitä ne tällä lähtee hakemaan, ne on nimenomaan se, että ne saa nyt yhden systeemin, joka toimii niin tabletissa kuin tietokoneessa, jotenka se, mikä mua itse alkoi miettimään, että millä tämä näyttää itse asiassa tietokoneessa, koska mun mielestä tätä ainoa, mitä tätä demotti oli nimenomaan niin kuin tablet-tyylisesti, että sä voit koskettaa Oliko joku video, missä oli niin kuin, myös, että millä voi ovat näyttäneet näin, ja sitten niin silleen oli, että semmoinen, oli myös semmoisia, että niin kuin, niitä sormieleitä, ilmeisesti, että niin kuin samalla tavalla kuin Mac OS:ssa on ollut nyt jonkun aikaa jo, niin kuin, että pystyy tekemään sormieleitä ja niin kuin hallitsee vähän, että näytä työpöytä, näytä käynnissä olevat sille, että 4 sormea liuuttaa siinä, niin pystyy vaihtamaan käynnissä olevaa applikaatiota. Ja samaan on kokeillut iPadilla kanssa. Mikä. Mutta niin kuin, että tässä oli vähän sitä, jossakin demossa oli sitä, että niin kuin siihen Windowsille oltaisiin tuotamassa samaa, mikä niin kuin on ihan hyvä juttu, koska ihmiset alikäyttää niin kuin trackpadejään. Mutta se, että miten ne niin kuin, näin ison massat kuin Windowsin käyttäjät niin oppii sen. Niin... Siis mun mielestä noi demos tuossa tablettikäyttöliittymää. En mä oikein niin kuin pöytäkoneelle näe mitään järkeä tai mitään hyötyä. Pikemminkin toi vaikuttaa vaan tarpeettoman hankalalta niin kuin normaalikonekäytössä, etenkin jos ei ole kosketusnäyttöä. Ne kuitenkin puhuu, että tämä on myös niin kuin pöytäkoneille. Joo, siis niin kuin hiirellähän tuommoinen on aika hanuri. Kyllä ne, kun siitä oli useampi demo, koska ne on, sillä kun on demoillut niitä, että hei nyt meille tulee Windows ARM-prosessoreille, niin silloin esimerkiksi ne demoisi niin tosi monella, lähemmäs 10 eri laitteella sitä. Että, että hei, tämä toimii samalla tavalla kaikissa. Mutta en tiedä, onko sitten oletus, että niin kuin pöytäkoneisiinkin tulee kosketusnäyttö, jolloin tämmöistä voisi käyttää sitten niin kuin silloin, kun ei halua niin kuin ohi kävellessään, voisi tsekata jotakin. Mutta se on aika pitkän ajan päästä, vaikka niin kuin tulisikin se, että kaikki näytöt, mitä sä saat kaupasta, niin tulee 5 vuoden päästä kaikki olemaan kosketusnäyttöjä, niin siinä menee vielä sen jälkeenkin 10 vuotta ennen kuin kaikilla se on. Mutta Erkalla menee vain 2 kuukautta. No Erkalla nyt menee vaan, mutta siis, tarkoitan vaan sitä, että siis mä veikkaan, että se minkä suurin osa Windows-käyttäjistä ensimmäiseksi tekee, jos ne saa Windows 8, on laittaa tämä uusi käyttöliittymä pois, jos ne on siis pöytäkoneella tai läppärillä. No joo, mutta pitää tämän esiin nähdä valmiina, eihän tämä nyt olisi vielä valmis. No sekin on liian kohtuullista, ei hyvä. Mutta sitä niinku demottiin niinku just niinku tablettikäytössä, mutta niinku sitä ei kuitenkaan niinku demottu sille, että minkälaista se on, minkälainen se on tablettikäytössä. Eli niinku se, että silloin kun sä käännät sen pystyyn, niin mitä tapahtuu. Niin siinä ei muista niinku demottu kumpaakaan täydellisesti. Niin. Siinähän niinku se, jos katsoo noita, niin noita live-taileja, niin onko se, että ne järjestyy aina uudelleen vai mitä. Sitten se mitä ne puhuu, niin se, että okei, että tähän pystyy sitten niin kuin luodaan tämmöistä ekosysteemiä, että tässä tilassa, tässä läppimismoodissa, tässä läppimismoodissa, niin siihen pystytään kehittämään ja myymään, kehittää softia, eikä ihan niin kuin nyt on iOSlle on hyvät markkinat. Mutta tässä on vähän niin kuin se sama, niin kuin OS X:llä oli nämä dashboard, on kai se vieläkin, mutta siis semmoinen, just tämmöinen, mistä launchataan niin kuin tämmöiseen niin kuin simppelimooditilaan tämmöisiä pikkukilkkeitä, niin ei se ole mikään business. Jos sulla niin kuin alla pyörii Windows, ja niin kuin oikea Windows, ja sitten joku sulle myy, että hei, osta siihen tilaa, jota sä nyt niin kuin oikein käytä, niin kuin varsinaisesti mihinkään, niin kuin se, mikä ei ole niin kuin se primäärikäyttömoodi sinne laitteella, niin osta siihen tämmöisiä kilkkeitä. Ei kukaan osta. Ei tasan tarkkaan kukaan osta. Mm. Ja siis niillä on myöskin se ongelma, että Windows 7 on ollut niin suosittu ja niin toimiva, että mä veikkaan, että mikä tahansa Windows 8 tulee olemaan, ja sen nimi tulee olemaan Windows 8, just niin sen takia, koska 7 on niin hyvän bränditunnistuksen saanut. No, se voi tietysti olla. Mutta mä luulen, että tässä tulee kyllä aika väliin putoa ja käyttisi. Tämä on se versio Windowsista, minkä ihmiset skippaa. Just se sen takia, että jos niillä on ainoa, mikä on tarjota, on, että hei, meillä on tämmöinen Metro-käyttöliittymä tähän, jota suurimmalla osalla laitteista ei voi edes järkevästi käyttää, niin minkä ihmeen takia kukaan haluaisi päivittää? Joo, no tässä mä oon samaa mieltä. Mua se mukava niin kuin pelottaa tässä on se, että okei, ne on jonkin verran kehittänyt uutta Windows 8-versiota, jos siihen oikeasti kaikki paukut on mennyt vaan, no okei, jos se on niiden suuntaan, ne haluaa saada yhden järjestelmän, joka toimii niin tableteissa kuin tietokoneessa, niin jossain välissä se on vaan tehtävä. Että sitten vaan tehdään niinku pienempi harppaus normaalikäytispuolella, mutta siihen tulee niin paljon niitä lisäkilkkeitä, että sitten jatkossa me voidaan kehittää tämä yhdessä. Mutta tämähän voi hyvinkin olla tämmöinen versio. Mutta se tosi kunnianhimoinen on se, että eihän ne varsinaisesti Windows 8 sinä esitellyt. Niin kuin tätä kilkettä siinä. Sekin on totta. Mutta se, että niin kuin ne demos, niin miten ne demos, että niin kuin nämä niin kuin Windows 8 pyörivät ohjelmat, niin niissä niin kuin siihen kosketusnäyttökäytettävyyteen kiinnittää huomiota. Niin mikä ehkä on hyvä, mä pelkään, olen kyllä vakuuttunut, tarvitseeko niin kuin tämmöistä niin kuin full blown OS niin kuin käyttää, mutta niin kuin kosketusnäyttönä. Mutta se, mikä siinä oli jännä, mikä oli semmoinen, että niinku vitsi, että toi pitäisi kopsata, tai toi, niinku, mikä sai mut, niinku, että minkä takia niinku, toi Windows-tabletti olisi hieno. Hmm? Windows, niinku, eli siinä niinku, niitä, tämä Metro UI-häsläkän, niin näitä pikkuohjelmia, niin niitä pystyy silleen pyörittämään rinnakkain. Joo. Eli sä pystyt laittamaan 2 yhtä aikaa, ja silleen, että niinku, että joko niin oli toinen on niin kuin kolmas osa ja toinen on kaksi kolmas osaa esimerkiksi. Missä niin kuin se, että sä voit laittaa niin kuin katsoa vaikka pienellä screenillä siinä tuota jotain videota ja sitten surffailla sillä kaksi kolmasosaa puoliskella nettiä. Se kuulosti ihan fiksulta, että siis se mikä niin kuin on semmoinen, mikä monesti niin kuin iPadilla niin kuin kaipaisi, että okei, nyt tässä pyörii tämmöinen video, mutta en mä nyt oikeasti, ei tämä nyt ole niin hyvä video, että mä jaksasin katsoa tätä niin kuin keskittyneesti 20 minuuttia, että annan surffaa välillä. Okei, no siinä taas sitten se, niin kuin se AirPlay-protokolla tulee väliin, että mä pystyn laittamaan se videon pyörimään sitten jonnekin näyttöön ja jatkaa surffailua. Niin tuota, siinä se näytti niin kuin ihan tosi mielenkiintoiselta, mutta siinä niin kuin se hämmentävin se, että okei, tarvitaanko se sitä, että sitten kun sä kehittelet tuohon jotakin pikkusoftaa, niin sun pitää miettiä, että miten se softa toimii niin kuin koko ruututilassa, live-tailina, kolmasosana, kaksi kolmasosana ja vielä niin kuin samat niin kuin pahimmillaan pystyssä. Eli tuota, se... Okei, no siinä on se, niin kuin se HTML JavaScript siinä niin kuin pohjalla, mikä nyt ehkä niin kuin tekee sitä aavistuksen simppelimpää, että niin miten ne palikat siellä juoksentelee. Mutta tuota, niin kuin hirveän vaivalloisen oloisen, että niin kuin, hei, kehittäkää tähän jotakin. Ja sitten se, että todennäköisesti joku haluaisi maksaa siitä. Mutta siis niin kuin ylipäätään, siis toi, niin kuin mä tykkäsin, jos toi olisi vaan niin kuin samalla tavalla tehty, niin kuin, että nyt unohdetaan se Windows 8 siitä, että niin kuin Windows Phone, Windows Tablet OS, joku tämmöinen. Ja niin kuin tunkisivat ton konseptin niin kuin sinne, niin halleluja. Siinä olisi ihan oikeasti kilpailukykyinen tabletti. Koska niin kuin tommoinen live-tile-meininki ja ne swipe-liikkeet, mitä siinä millä sitä pystyy kontrolloimaan, niin oikeasti vaikuttaa tosi hyvältä tabletilta, mutta ei hyvältä tietokoneelta. Ja mä en usko, että niinku sä pystyt pyörittämään, niinku, jos sä pyörität tabletissa, niin Windows 8 taustalla, niin se tarkoittaa sitä, että se kestää niinku 3 tuntia se akku. No se riippuu vähän siitä, että mitä se tekee. Mutta toi ongelma, no niin siis tarkoitan sitä, että mitä se tekee tabletissa, että jos sä meet tohon, niin tappaako se niinku kaiken muun, mitä siitä tapahtuu. Nehän näytti semmoisia, että, niin kun, että hei, sä voit kosketusnäytöllä niin pyörittää tuossa videota tuossa yksi kolmasosassa ja sitten kaksi kolmasosassa sulla on ihan niin kun perus Windows Exceli vielä. Niin kun, kuka helvetti käyttää Exceliä kosketusnäytöllä pelkästään? Siis niin kun, se oli ihan niin kun sama. Älä puutu pikkusen. Millä firmalla se oli se Bad Phone? Kuka se julkaisi? Mikä se oli? Ootteko te näin missä video? Facebookissa, joo. Koska kollaan tästä taaksepäin tätä. Katsoppa, mikä firma se oli? Asus. Se oli Asus. Siis ihan käsittämätön konsepti. Siis semmoinen tyypit, niinku, semmoinen dattadattadää. Niinku, tässä meillä on tämmöinen niinku, tabletti, joka on niinku, niin huge ass, että tänne taakse voidaan tehdä tämmöinen luukku, jonka sisään työnnetään se sitten sun puhelin. ja sitten se jee. Ja se video oli siis, se mainosvideo oli siinä semmoinen, että jamppa herää niinku aamulla, ajelee partansa ja sitten niinku ronklaa sitä puhelintaa ja kävelee silleen niinku maailmassa silleen niinku, kävelee menossa töihin näin ja katsoo sitä niinku sitä puhelintaa. Ja sitten niinku siinä törmää kahteen bussissa kahteen naiseen ja sitten lähtee niiden kanssa kahville. Ja niinku, tämä on siis niinku aamupäivä. Se ei vielä ennettä myös töihin. Pomoa välillä soittelee, että missä vitussa on. Pistää vaan luuria kiinni. Ja niinku, siinä on vielä niinku aamupäivässä. Nämä niinku aamukahville menee sitten sen naisten kanssa. Sillä loppuu jo siinä vaiheessa se akku. Ja se ratkaisu on silleen, että niinku, tää otat tämmöinen huge ass niinku tabletti. Täällä on tämmöinen takaluukku, minne sä voit heittää sen puhelimeen. Ja sitten se käyttää sen, niinku, sitten se käyttää sen tabletin akku. Se oli niinku niin katastrofiina. Ja mulla, niinku, tässä, mulla tuli niin vahvasti sama elämys, kun tässä näin, että niinku, okei. Okay, elkää nyt vaan jumalata demotko Exceliä sinne. Toi piti kommentoida aikaisemmin, kun sanoit, että kehittäjälle toi voi olla ongelma, että kun sitä ikkunan kokoa voi muuttaa ja sitä pitää miettiä sitä toiminnallisuutta niin kuin pahimmillaan kolmessa eri moodissa, niin sehän riippuu aika paljon siitä, että miten se API kohtelee noita käskyjä, että siis voihan millä tahansa tietokoneella ikkunan kokoa muuttaa ja se skaalautuu sen mukaan. Että, niin kyllä mulla Exceli toimii yksi kolmassa. Niin. Ihan hyvin. On, joo, mutta niinku tavallaan se, että jos sä niinku teet tämmöistä pikkusoftaa ja niinku vielä niinku ehkä, että haluaisit siitä rahaa, niin kyllä sen pitää olla niinku damn fine perfect niinku joka muodossa ennen kuin siitä ruvetaan maksamaan. No joo, no, mutta kyllä ne sen osaa sitten. Kun no eikä saatana osaa. No, kyllä jos joku haluaa rahaa tehdä Windows, mikä tästä tulee päin. No ei, kuka ei tunnu ostavan niinku Androidillakaan mitään softaa niinku tosissaan. Niin kyllä mä tosissaan ostan. No niin, ihan vakavalla sille, naamalla on kuostanut. Ihan niin kuin marginaalissa. No, mutta siis niin kuin siinä mielessä, että mä niin uskoisin tuohon, jos tuosta vaan niin kuin se PC ja se Windows 8 podottaisi. Tämä on nyt, niin kuin sanottu, tämä on keskeneräinen. Se on se, että jännä, että ne just sitä vauhkosi kauhean paljon, että, niin kuin, että there will be only one Windows 8. Mutta siis sitten niin kuin, kuitenkin, että niin kuin, porttaa Windowsin Armille, eli siis no, se nyt on niinku se on jo eri Windows kuin tää perinteinen Windows, koska siinä niinku ne sitten rupes luettelemaan, että mitä kaikkea se ARM Windows voi tehdä, että voidaan tehdä niinku tämmöisiä laptoppeja, jotka tuolta herää niinku välittömästi ja sitten valmiustilassa akut kestää niinku monta päivää. Siinä periaatteessa kuvaili niinku MacBook Airia siinä, paitsi että ne lupasivat, että se on vain 2 kertaa paksumpi. Niin niin kuin, että se on, niin kuin, on jo eri. Joo, Windows. Ja kyllä kun siellä markkinoinnin väki pääsee vauhtiin, niin kyllä siitäkin ne 7 eri versiota tulee. Joo, mutta se voisi kyllä olla ihan oikeasti, minä voisin tehdä tämmöisen niin kuin keskikesän veikkauksen, että Windows 8 niin ei ole niin montaa versiota, siis semmoista niin kuin myyntiversiota, kun oli Windows 7 tai 8. Mä peesaan teikäläistössä. Joo, ei niitä, en mäkään usko, että niitä on yhtä paljon, mutta kyllä niitä joitakin tulee. Joo. Ihan sen takia, että jos on miljardi asiakasta, niin on paha myydä miljardille asiakkaalle, jolla on eri tarpeet yhtä ainoata tuotetta ja sanoa, että tämä on teille just täydellinen. Niin, mutta kai se, niin kuin Mäkki. Kyllähän ne vois nytkin myyä näin sitä. Se on vaan niin kuin kysymys siitä, että se on vähän samalla niin kuin miten myön pesukoneita. Että niin ensin tehdään oikein hyvä pesukone. Ja sitten katsotaan paljon se maksaa. Tai paljonko ihmiset olisi valmiita maksamaan. Sitten tehdään siitä semmoisia rumeampia versioita. Sitten otetaan niin toimintoja pois. Käyttöliittymään tehdään vaikeammaksi. Näin, ja sitten annetaan pistää niille halvempia hintalappuja. Näin. Että niin Windowsin kohdalla on ihan täsmälleen sama. Että niin kuin, jos niin, sitä niin ultimaattumia myytäisiin kaikille, niin se olisi ihan fine kaikille. Niin, paitsi itse asiassa nyt olen itseni kanssa vahvasti eri mieltä, mikä on aina hauskaa. Niin, tämä on uutta. Niin oikeastaan pesukonevertaus on siitäkin, siitä vähän jopa ontuvampi, että pesukonetta, jos sä teet vähän eri versiota, josta sä karsit jotain pois, niin sen tuottaminen oikeasti maksaa vähemmän. Mutta Windowsin kehityskustannus on kaikille versioille täsmälleen sama, mikä on aina sitä ihmetyttänyt, että minkä ihmeen takia sitä myydään eri hintaa täysin keinotekoisesti, kun oikeasti se, niin kuin, se hinta kuluttajalle toimittamisesta ja sitä kehitystyöstä on prikulleen sama, niin minkä ihmeen takia, mitä järkeä siinä on, että se pilkotaan sitä hämmästyttävän moneen hämmentävään eri palikkaan, jota myydään eri hinnalla. Se johtuu vaan siitä, että se on itsessään ylihinnateltu. Tuossa oli vasta, mutta jossakin lehdessä oli semmoinen hauska tyli, jossakin Hesarissa kuluttajapalstalla oli pari vuotta sitten semmoinen, se oli joku Electroluxin, tai no, en minä muista, jonkun tämmöisen niin kuin ihan tunnetun valmistajan pesukone, että se toimittaja oli miettinyt, että ostaako hän tämmöisen kosketusnäytöllisen vai ei-kosketusnäytöllisen. Ja sitten päätti, että no, hän ostaa tämmöisen halvemman näin tästä. Ja, tai ei se ollut kosketusnäytöllinen, se oli niin kuin näytöllinen, että se kertoi tosi paljon siitä niin kuin ne. Sitten oli katsonut pimeässä kylppärissä näin, että miksi toi hohtaa toi muovi näin. Ja sitten se oli niin kuin raotellut sitä jollakin niin kuin ruuvarilla näin. Sitten oli huomannut, että se näyttö oli, niin kuin, molemmissa malleissa oli se sama näyttö, mutta se, niin kuin halvemmassa niin se oli vaan piilotettu. Se oli sitten vaan niin kuin hinkannut sen auki sen tyyliseen muovin siitä ja sitten hänellä oli se toiminnallisuus. Tietenkin se oli vähän ehkä rumaa reikä, mutta joo, näitähän on tosi paljon, mikä on itse asiassa vielä järjettömämpää, että sä siis pyydät samaa hintaa laitteesta, jonka tuottamiseen meni enemmän rahaa, koska kun on, näitähän on niin kuin ihan kodin elektroniikassakin on paljon tällaisia, että on vaikka kone, jossa olisi 2 firevireporttia, mutta yksi on peitetty muovilla. niin, niin sä oot vaan kuluttanut enemmän muovia sen reijän peittämiseen, ja sitten sä pyydät siitä halvempaa hintaa. Älä nyt se vaan no, toista. Eihän se niin kuin 2 senttiä muovia jonkun portin peittämiseen, se nyt ei ole iso hinta, mutta kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti se, että te siis kulutatte rahaa siihen, että te teette tästä paskemman tuotteen ja myytte sitä halvemmin. Kyllä ne säästää, on halvempi tehdä vain 1 mallia kuin 2 mallia, että tuota, se, ja sitten pistää pleksit päälle. Ei ne, kyllä ne niin kuin ihan oikeasti säästää sille. No mutta joka tapauksessa... Se on kapitalismin ihme. Joo, mutta joka tapauksessa se, että joka tapauksessa sen laitteen niin kuin tuotantokustannus oli sama, niin mitä järkeä on tehdä siitä keinotekoisesti tämmöinen. Ihan sama juttu kuin... Ja sehän voi olla toista päin, että se on yleensä se muovi täysin ehyttä, ja siihen pitää purata reikä, ja nyt sitä ei tarvitse purata niin. Sitä reikää, jotenkin se tulee halvemmaksi. No joo, mennään. Toinen, mikä oli tätä Skypeä, mikä sinulla meni ja osti Skypeä, niin nytten Windows 8 tulee ohjelma nimeltään Chatter, jossa ilmeisesti tullaan sitten näkemään tätä Skypen teknologiaa taustalla. Chatter, joka sitten toimii niin Skypen kuin kaikkien kanssa yhteen mukamas hienosti, silleen fiksusti. No jos se on periaatteessa Skype, niin minkä takia se ei toimi Skypen kanssa yhteen? No se on totta. Silloin vinkkeen logo, mikä mun mielestä ei niin kuvaa millään tavalla chattaamista, mutta ei se mitään. Se oli aina, mikä mulla pisti siinä. Miten toi kertoo Chatterista tuohon valokuvaukseen liittyvä logo, mutta ei se mitään. Eli Xbox Kinectiin, Windows Phone lynkkiä ja Skypeä. Ja... Joo, Microsoft on huhuttu myös kehittämään Skypen pohjalta Windows Phone alustalle omaa videokeskusteluohjelmaa. Entäs se onkin sikarileikkuri? Minusta se on, eikö toi ole siis niin kuin vähän niin kuin suljin ja sillä virtataan joo. Siihen, että videopuheluitahan kaikki puhuu. Ai niin, eihän kukaan, niin, kuin, niin se on totta. Niin. Mikä on aina minusta huvittavaa, koska kuka oikeasti puhuu videopuheluita? No, minä olisin puhunut, mutta kun te ette ottanut kamerata päin. No joo, mutta... Tämä on hieman eri asia. Videossa ei ole, ei kai siinä, onko siinä tuollainen suljin? On. Niin, ei tuo suljin, kun tuo, mikä se on, tuo aukko. Niin. Mä en tunne kameroita, mä vaan en minä muista, mikä tuo nimi on. No yritysmaailmassa kyllä käytetään videoita paljon myös puheluissa jotenkin. Siinä mielessä. Ja elokuvissa. Tämä meillä ollaan. James niin Bondissa ja sitten tuossa Michael Knight, sillä oli autossakin tuommoinen kamera puhelihässä. Niin ja se puhuu se auto. Niin, no, mutta se on taas sivuseikka. Siinä oli videopuhelu, huomattavasti se. Se oli high-techia siihen. No olihan siinä, siinähän oli autopuhelin vielä aikana, jolloin sekin oli suurta ja ihmeellistä. Joo. Ja nyt se on vielä suurempaa ja ihmeellisempää. Kenen autoissa oikeasti mukaan autopuhelin? Ei kenenkään. No. Hillitöntä skifiä. Mutta hei, mä nyt aavistuksen ihmetyttä, että miksi ne demos, liittyykö tähän nyt tuohon armiin vai... armivehkeilyyn, vai mihin tämä Windows 8 esittely liittyy? Se oli niiden monessa eri paikassa samaan aikaan tapahtunut hillitön promo pyörremyrsky, millä ne vaan niin kuin julkisti näitä ensimmäisiä uusia tietoja. Se olisi ykkösaiheena. Niin, siis ne oli kolmessa eri konferenssissa demos. Joo, no niin, no joo, tekee tämmöisiä näin, mutta siis sille, että jos ne tietää, että niin kuin Applella on niin kuin WWDC tulevalla viikolla, jossa ne demoaa, no tietenkin eihän ne voi nyt aikaisemmin tietää, että mitä ne siellä demoaa, mutta niin kyllä niin kuin hyvin todennäköistä, että sillä niin kuin demotaan Lionia ja iOS 5, ja itse asiassa Applella nyt ilmoitti, että ne demoaa sillä Lionia, iOS 5 ja iCloudia, niin tuota... Niin no, konferenssia nyt puukataan kyllä niin kuin vuotta etukäteen varmaan jo, mutta jotenkin silleen vaan ehkä huono ajoitus. Että. Niin, tai sitten nimenomaan tarkoituksella tämä ajoitus. Niin, joo. Parempi viikkoa aikaisemmin kuin viikkoa myöhemmin. No joo. Niin, no joo. No, tuskin ne viikossa enää niin kuin silleen kauheasti siinä saisi mitään säädeltyä, mutta silleen jotenkin vaan, niin kuin, että... Että toi kuitenkin on niin keskeeräisen oloinen, että tavallaan, että nyt mitään, tulee vaan mieleen, että mitä niin monet firmat on tehnyt nyt puolen vuoden ajan, että ne on vain ilmoitellut kaikki, että hei, meiltä tulee ehkä joskus tämmöinen meillä tulee joskus tämmöinen, meillä tulee joskus tämmöinen näin. Niin sitten se, että niin kuin, mitä nyt tulee sitten niin Lionista, niin voi olla, että toi näyttää sitten vaan vähän, siinä on riski, että näytät vähän hölmöltä. Niin. Kun, no, kun toi on kuitenkin kehittäjille suunnattua demoilua, tuo ei ollut vielä niin kuin kuluttajille suunnattua demoilua. Microsoftin kohdalla vaara ja itse asiassa todennäköisyys on aina, että näytät hölmöltä. Mitä tahansa. Joo. Mutta tota, joo. Mutta mitä videoon tulee, niin toi justiinsa toi Metro käyttiksen demovideo, niin, minkä ne laittoi omaan blogiin, niin sehän on tehty ihan päin helvettiä. Varsinkin niin kuin äänen osalta. Se on niin kuin kaikusassa huoneessa, häiskä puhuu, ei kato kameraan, tekee mitä sattuu. Se luulisi, että ei tämä nyt niin vaikeaa pitäisi olla, että kyllä Microsoftilta pitäisi löytyä nyt varaa edes yhteen nappimikkiin, että saisi kunnollisen äänen talteen. Joo, siis tämän naurattiin, koska tämä on niin kuin, hirveän monet on tuohon kiinnittänyt huomiota. Ja niin kuin, kyllä se niin kuin itsestäkin tuntui vähän semmoiselta niin kuin aavistuksen valjulta. Että siis silleen, niin kuin, että hyvin pienillä seikoilla siitä olisi saanut ehkä. Ne halusiko tuot, että siitä tulee niin kuin sellainen fiilis, että tämä on niin kuin ad hoc tilanteesta. Hei, mä voisin tästä höpöttää pienen pätkän. Kun mä mietin just tota, siis ihan siis just samaa, että niinku, että niinku, mitä se ei varmaan ollut siis. Ei vaan niinku mietin, että niinku, että niinku se, että jos niinku halutaan korostaa sitä, että niinku okei, että kun kyllä ne itsekin tietää, että kun ihmiset näkee, että on, niin mistä ne valittaa niinku ekana just siitä, että ei saatana, ei nyt niinku noin voi tehdä asioita. Niin se, että jos se, siitä olisi tehty semmoinen niinku korkealuokkainen produktio näin, niin se näyttäisi siltä, että hei, tämmöinen se on, vaan sitten ehkä nyt sitten pikkusen sitä, että no, hei, niin kuin, ai kiva, kun kävitte. No, me voi äkkiä demota tässä näin, että on tämä nyt vähän vaiheessa, mutta ei, me näytetään pikkusen näin. Niin, mutta se ei taas mitenkään muuten sitten ollut semmoinen, että sehän luki kankeeta valmista tekstiä ihan selvästi niin kuin käsistä suoraan. Niin, että, mutta ei yritti siis saada, nimenomaan. Siis oli näytelty se tilanne. Huonosti yritetty, jos oli yritys. Ei, mutta se on Microsoft. No, se on Microsoft. No. Mutta sille, että jos niillä ei ole niinku siinä, että se niinku se sinä niinku esim, kun se näytti vaan sillä, että se niinku se, että se Windows 8 osuus siinä, niin ei se niinku, mä, oliko se niinku se varsinainen Windows, niin oliko se ihan vielä Windows 7? Musta se näytti siis identtiseltä. Joo. Että tavallaan se, että siinä niinku vaan demottiin nyt sitä skinia näin, että niinku se lopullinen integraatio voi olla sitten niinku vielä vähän erinäköinen. Mut itse asiassa se videon laatu ja siis se myöskin sitten yhdistettynä myöskin siihen sisältöön, mutta just niin se videon laatu sai mut hetken aikaa katsomaan oikeasti, että onko tämä vitsi, koska tuli semmoinen, että tähän te nyt oikeasti voi tällaista työtä työntää johonkin pöytäkoneisiin. Oletteko te nyt ihan tosissani? Ja hetken aikaa mä katsoin, että onkohan tämä nyt joku The Onion juttu. No. Mutta no, sitten kun siihen lävähti se niin kun taustalla pyörivä seiska, niin sitten mä katsoin, että aha, no okei, on tämä sitten varmaan ihan oikeastikin näin, mutta ei näin. Joo. Katsoppa huviksi se Bad Phone-video. Se on oikeastaan alkaa laittaa linkki tuohon show notesiin. Täällä tuli Irkissä, että Buksaf laittaa, että näin kerran junassa kuuroihmisen puhuva viittomakielisen videopuhelu, tuo on ihan hyvä pointti. Ja Hiskipoi laittaa Terkalle, videokamerassa on aukko, kyllä, kuten still-kamerassakin. Että. Niin, onko se tommonen aukko, siis tommonen mekaaninen? On, no mikä, minkälainen mulla on? Aukko, mistä sä tiedät, onko toi mekaaninen aukko, mikä tuossa on kuvattu, no, se vai? No, on toi mekaaninen. Niin, no joo, kyllä joo, typerä kysymys, mutta totta kai siinä on semmoinen vastaava valon säätely. Joku aukkohan siellä pitää aina olla, mutta mitä aukkoja Mac OS:ssa on? Ai, siinä vaikka mitä. Ei siinä voi niin, mitään. Mulle sanottiin, että ei mitään aukko. Niin, no itsehän nuo pitää noki malvaret pitää itse asennella, mutta eli nyt ne viimeisimmässä päivityksessä teki sen, eli se, siinähän oli jo aikaisemmin se, että oli näitä muutamia, ollut jo niin vuosien aikana ollut näitä ihmistä asentaneet jotakin piratoituja photoshoppeja. Ja sitten siinä on ollutkin joku tämmöinen haittaohjelma. Niin siellähän on jo käyttöstasolla tämmöinen joku tunnistusmetodi, mutta niin kun, nyt kun ne tämän Mac Defenderin, mikä siis toimi sille, että sä niin kun surffailit jossakin netissä ja sitten ja ladataanpa tämmöinen ilmainen haittaohjelmiin torjuntaohjelma Macille näin, ja sitten, sitten se sanoi, että sulla on tällä viruksia, että ostat tämä koko versio, niin me poistetaan ne, ja siis, eli se yrittää huita rahaa. Ja nyt niin kuin tälle pisti sen... Ai rahaa, okei. Okay. Sorry, jatka. Niin, siis, niin kuin, että siis se ei niin kuin, tehnyt mitään tuhoja varsinaisesti, vaan siis se yritti saada sun luottokorttitiedot. Niin nyt kun ne teki silleen tästä nyt, että niin kuin OSX nyt niin kuin päivittäin tsekkaa aina, että onko tullut Applelta uudet tämmöiset tunnistetiedot näille viimeisille varianteille. Niin nyt tavallaan tämä, mitä niin kuin PC- tai Windows-puolella on tuttua, niin kuin, että aina kun saadaan tunnistettua yksi, niin sitten tähän uusi variantti. Ja heti tavallaan tämän jälkeen niin Mac Defenderistä alkoi tämä varianttien määrä kasvamaan. Ja siis mä sain käsityksen Security Now-podcastissa, että Mac Defenderistä on myös variantti, joka ei kysy. Joo, se ei kysy, mutta se, ei, mun mielestä se ei niinku huomaamatta sitä sinne puske. Elikkä... Joo, se on siis silloin, jos sulla on, mikä on oletuksella Safarissa, on tämä, että avaa niin kuin luotetut tiedostomuodot automaattisesti. Jos se, on siinä, niin sit se läiskii sen kysymättä salasanoja. Joo. Tai kyllä siis salasanomia kysymättä joka tapauksessa, mutta jos sitä ei ole valittu, niin sun täytyy itse mennä niin kuin tuplaklikkaamalla sitä asentamaan. Joo, että siis joo. Siinä oli, se ei kaikki, se vähän riippuu, että nyt en ole ihan varma. Mutta siinä oli joku se että niin kuin jos tietyllä tavalla olit kirjautuneena sisään, niin silloin se meni ilman, mutta edelleen sun piti mennä sen niin kuitenkin se asennusprosessin läpi. Eli se ei niinku hyppää niinku asennetuksi niinku yhtäkkiä, mutta siis silleen, että kuitenkin se menee jollain semmoisella tavalla, mikä niinku tästä niinku ensimmäisestä Mac Defender-version kohdalla niinku monet silleen niinku vähän nyt tarpeettomasti dissäili, että, niinku, että ne pitää olla tosi tyhmä, että asentaa itse. Koska niinku se, että jos sä nyt niinku hyvillä mielin me niinku asentelemme koneisiimme kovalla luottamuksella, niin kaikki softat, että ei me nyt koskaan tiedä, että mikä on luotettava ja mikä ei. Niin, niin tavallaan sitten, kun siinä oli vaan se tämmöinen vertaisohje, että jos se kysyy salasanaa, niin sitten mietipä kaksi kertaa, mutta niin kun se mietipä kaksi kertaa pitäisi tapahtua jossakin muussa kohdassa ehkä sitten. Nimenomaan, koska ihmiset on tottunut siihen, että noin aina välillä se kysyy salasanaa ja eihän Mäkille mitään ole, voin kirjoittaa. Mm. Salasanon. Ja no, tämä kun sitten paikattiin, niin alle 8 tuntia kesti, niin siitä oli jo uusi versio, joka ohittaa tämän kaiken. Elikkä, niin näyttää erilaiselta. Että, niin, eli let the games begin. Ding, ding, ding, ding, ding. Mutta se minun, että tuommoista oli vähän hämmentävä, että toi ei... Tai no joo, en mä tiedä, onko se nyt hämmentävä, mutta siis se, että et siis se varsinainen haitta tuossa tapahtuu silloin, jos sä niin kun ostat niiltä jotakin. Että mä rupesin sitä miettimään, että onko enää niin semmoisia, kun itse on ehkä, niin kun, että kun silloin kun minä olin pieni, niin tietokoneen virukset oli semmoisia, että ne niin pisti paskaksi kaikki. Ja onko semmoisia enää, niin kun, miten paljon enää liikenteessä? Oh, nyt ne haluaa niin kun, silleen, niin kun multa minun rahat. Kun minä olin pieni, niin... Kaikki näytti pirun paljon isommalta. Mä veikkaan, että vähemmän on semmoisia, jotka niinku pistää sun koneen hajalle, vaan enemmän on näitä, jotka tekee sun koneesta bottiverkon yhden osan. Näin mä niin, koska siis tavallaan eihän sille hyökkääjälle loppujen lopuksi ole mitään hyötyä siitä, että se tuhoaa sun kovalevyn. Koska, niin. No, muuta kuin jos on semmoinen henkilö, joka saa hirvittävät kiksit siitä, että tuhosinpa jonkun kovalevyn, vaan tämähän on ammatillista toimintaa. Kyllä. Ja, toinen tyylihän näitä on nimenomaan tehdä se, että teet viruksen, joka aiheuttaa sun ruudulle jonkun määrätyn ilmoituksen, ja sen jälkeen sä rakennat softaa, joka mukamas poistaa sen, josta joutuu maksamaan, ja joka asentaa vasta siinä vaiheessa sen botti, pulikan siihen, koska sit sä oot asentanut ohjelman ja sit se poistuu. Sulle ei tule enää sitä pop-uppia tuonne alareunaan ja sä oot tyytyväinen. Ja sulla pyörii se bottikone siinä automaattisesti. Joo, mutta se, että niin kun, se, että niinku tää, niinku osittain tämä haittaohjelman retoriikka, mihin esimerkiksi törmää, niin vaikka lehdissä, niin siis se on niinku peräisin siltä ajalta, kun minä olin pieni, jolloin siis niinku virukset tarvitti sitä, että ne pistää sun koneen paskaksi. Että esimerkiksi tästäkin, niin jotenkin suomalaista lehdistä tämän Mac Defenderin kohdalla, niin tuota, no esimerkiksi tietokonelehden verkkosivuilla, niin ne puhuu tuholaisista. Ja tämähän ei niinku tuhoa mitään. Tämä ei millään tavalla tässä ollut tuholainen. Ja tämä ei niinku siis mitenkään nyt niinku liity spesifisti nyt tähän Mac Defenderin tai OS X:ään tai Windowsin tai mihinkään, vaan ylipäätään siis tähän, niinku tähän haittaohjelmakeskusteluun. Eli tämä on siis se, että niinku, niinku sapettaa, koska niinku se, että jos jostakin kusetusohjelmista puhutaan niinku tuholaisena, niin siinä niinku lietsotaan nyt niinku ihan niinku vääränlaista niinku mentaliteettiä nyt sille lukijoille. Mutta siis se, että niinku johtuuko se siitä vaan, että niinku, et silloin kun olimme kaikki pieniä, niin tuota... Silloin oli eri tyylisiä, niin, koska silloin niin, ei ollut tällaista niin, internetiä. Edelleen niinku sanasta ei ole uudistunut. Nimenomaan, niinku. Ja mä luulen, että siinä on osatekijänä on myös tämä englannin kielen pohjasana malware, joka voi tarkoittaa mitä tahansa niin kuin epäasiallista käytöstä. Ja koska niillä ei ollut mitään tarvetta uudistaa sanastoa, niin sitä kun suomalainen toimittaja vaan lukee sitä amerikan kielistä lehdistötiedotetta, niin nekään ei uudista. Kyllähän haittaohjelmista puhutaan kyllä. Mutta tuota... No se on totta, ja sitä pitäisikin käyttää enemmän. Mutta kyllä näitä on yhä edelleen, näitä tällaisiakin viruksia, jotka esimerkiksi on sellaisia viruksia, jotka tuhoaa BIOSin. Ja hetkinen, sitten, mikä sun kone on? Mihin sä oot sitä HP:tä hieronut? Siinä pyörii varsin vähän tunnettu variantti Linuxista, että mä en usko, että siinä oli, mutta no, en tietysti tiedä. Let the games begin! Ding, ding, ding, ding, ding. Linuxillahan on hilpeä, koska Linuxille, muistan, no, kyllä sille nyt on enemmän, mutta silloin kun ensimmäisiä kertoja rupesin käyttämään Linuxia, niin sillekin oli suureen ääneen sanottiin, että nyt on Linuxille virus. Ja sitten tämä oli vielä McAfee sanoi, että nyt me pelastamme teidät näiltä virukselta. Ja sitten kun katsottiin, että millainen tämä virus on, niin se oli semmoinen, että sun täytyy itse kääntää se lähdekoodista, mikä ei ollut ihan helppoa, koska siinä oli kaikenlaisia riippuvuuksia, jotka täytyy erikseen vielä käydä hakemassa ja kääntämässä ja asentamassa. Ja sitten sun täytyy itse ajaa se useampaan kertaan, ja sitten se kysyy, että tuhotaanko kovalevyn sisältö. Ja sitten jos siihen vastaa kyllä, niin sitten tuhos on sun virus. Kovalevyn sisällä. Ja siis vitsi ei ollut se, että tämmöinen on. Totta kai tämmöinen on. Mäkin voin kirjoittaa vaikka Basicillä semmoisen viruksen, jonka, jos sä ajat sen ohjelman vaikka DOS-boksissa. No itse asiassa ei DOS-boksissa, koska DOS-boksi on hiekkalaatikossa, mutta jos vaikka menet jollakin DOS-moodilla sen ajamaan ja sitten se kysyy, että tuhotaanko kaikkia, sä vastaat kyllä, niin sitten se tuhoaa kaikkia. Se ei kauhean suurta tietotaitoa vaatinut. Mutta pointti oli tosiaan tämä, että ensimmäinen asia, mikä sen jälkeen tuli, oli tosiaan McAfee, joka oli silleen, tai sitten se oli joku Norton, tai mä en muista, mikä tarkkaan ottaen se oli. Mutta ne oli silleen, että nyt me pelastamme teidät tältä vitsaukselta. Ja sitä sitten naureskeltiin pari viikkoa. Kirjoitpa Visual Basicillä semmoinen virus, joka pissaa sinne hiekkolaatikkoon. Siinäpä olisikin virus. Ninnu pistää Irkin kautta palautetta, että silloin kun Erkka oli pieni, niin viruksia kirjoitti vain harrastelijat, joita kiinnosti vain häiriköinti ja muut. Kyllä. Ja sitten se sanoi, että on myös kidnappausviruksia, jotka kryptaa sun tiedostot ja avaimet saa, kun maksat. Vie sun lapset ja haluu sun rahat. Kyllä. Parhaimmillaan se on sarjaa maksaa nyt heti tai tiedostot lähtee. Että... Joo. Nyt onko pelottaa? Ja mun ei yleensä pääse kauhean pitkälle, koska niistä täytyy olla jotkut maksutiedot, ja jos siinä on maksutiedot, niin sitten sä tiedät, kuka se on. No ei, kun ne sanoo, että pieniä seteleitä ja viet ne kadunkulmaa roskikseen, kello tämä ja tämä. Eikö se ole kielottu? Tai sitten, minkä takia voi ja olla... iltapäivälehdissä. Niin, jos tulee viruksen yksilöllä, siihen voi olla vanhat selaimet. Ahaa, aasinsiltoja toisensa perään. Google lopettaa vanhojen selaiten tukemisen elokuussa. Yes. IE7 vanha selain. Se on vanha. Vanha kuin Shaippua. Eli IE6, kun aletaan päästä eroon, niin onhan IE7 on seuraavaksi siinä jo. IE6 ollaan niin pitkään sanottu, että se on vanha, niin kyllähän IE7 pitäisi olla jo vanha. Eli IE7, josta nyt on uusin, on IE9, ja XP:lle IE8 taitaa olla uusin saatava. Safari 3 tuki, ja Safarissa ollaan tällä hetkellä menossa vitosversiossa, ja Firefoxista niin kuin vanhana tämä 3.5, nyt uusin on 4. Eli uusin on itse asiassa 5. Täh? Uusin on 5. Stable-versio. No, vitosta se tarjosi, kun mä menin katsomaan, että mitä se tarjosi. Kun mä kävin tsekkaan, niin se tarjosi vain 4. Aha, mä tarkistan uudestaan, ettei tule. Mä katsoin nimenomaan siis semmoista, mikä on niin menee valmista pullaa. Vitosta kyllä niin kuin jaellaan, mutta se ei ole minusta vielä valmis. Voin olla väärässä. Kyllä se ensisijaisesti 4 tarjoaa. Joo. Niin, mutta siis tämä tuen lopettaminen tarkoittaa, että Gmailissa ei jotkut ominaisuudet, ei kaikki toimi, mutta siis niin kuin edelleen niin, pääsee. Niin se ei tarkoita sitä, että Google ei toimi. Pitäisikö, joo, se olisi ihan hieno. Se olisi radikaali veto. Varmaan Microsoft kannustaisi siihen, että Google ei toimi kaikilla vanhoilla sellainen. Se, hieman huolestuneena tietysti katsoin, että... minun tietokoneessani toimii vielä Safari 4, että se ei siinä mielessä vaikuta. Firefoxista ei saa versiota, jota ne tukisi alustalla, jolla minä olen tällä hetkellä. Onko Chromella Universal kautta PowerPC? Ei, se on vaan Intelillä. Joo. Ja tiedän, että monet varmaan ajattelee, että no, mitä siinä mene ostamaan köyhä paska uusi kone. Luit juuri ajatuksia. Mutta no, epäilemättä. Mutta minkä takia nostan sen esiin on se, että vielä vuosi sitten luin tilastoa, jossa sanottiin, että ikäryhmästä ne keskimäärin 21, tai työllisyysprosentti on keskimäärin 21, joten en ole omassa surkeassa työllisyystilanteessani suinkaan yksin, ja kuitenkin nuoret ihmiset käyttävät koneita, ja kenetkäs ne haittaohjelmien ja muiden sellainen haavoittuvaisten tekijät ja hyväksikäyttäjät kohdistaakaan on juurikin köyhät nuoret innokkaat koneiden käyttäjät. Niin, joten... Koska te heilutatte luottokorttia, niin se on niin löysällä ranteella. Mutta joo, kyllä niin kuin siis, mutta tuossa niin kuin sinällään kyllä tuo niin PowerPC-tilanne on harmi, koska jos ajattelet, että sullakin on just se Power Mac, semmoinen kunnon alumiinitorni näin, niin eihän se hyvä työkone, eihän se miksikään, se ei ole vielä mihinkään hapannut toisin kuin ne sun HP. Paitsi, että se ei toissapäivänä buutannut. No niin, problem solved. Lopulta se buuttaisi, mutta minulla oli vielä jotain. Niin siis noista Googlen palveluista, etenkin niin kuin Gmailista. Oletteko te huomannut, että se on ruvennut toimimaan ihan pirun huonosti? Mä käytän vaan klientteja. Mä käytän Gmailla. Okei, okay, no mutta mulla on siis itse asiassa ollut huvittavaa, koska nyt Wave on ruvennut toimimaan ongelmitta ne mun kaikissa koneissa, jopa tällä vanhalla köyhäpaskalla, mikä on hieman huvittavaa tietysti siihen nähden, että missä tilanteessa se on, mutta Gmail on ruvennut niin kuin bugittaa aivan joka alustalla. Et se on varsinkin, jos yrittää avata keskustelurivillä jotain vanhaa viestiä, sillä että täytyy niin kuin katsoa pari viestiä taaksepäin, niin mitä tarkkaan ottaen nyt siellä sanottiinkaan, niin se saattaa niin kuin miettiä sitä aivan loputtomasti. Sitä ja ison osan ajasta se itse asiassa jossain vaiheessa vaan luovuttaa ja sanoo, että joo, en mä näe tätä. Tai sitten jos yrittää avata jotain kansiota, tai mitä ne nykyään on, labeleitä, niin sitäkin se saattaa olla silleen, että joo, avataan, vieläkin avataan, joo, ei pysty. Joo. Mutta siis tämä ei ole edes riippuvainen koneesta, koska mä oon huomannut tämän ihan joka koneella, millä mä oon käyttänyt. Itse asiassa kiinnostaisi tietää, että onko muut Gmailia käyttävät kuulijamme huomannut saman vai teenkö minä jotain radikaalisti väärin. Eli pistäkää palautetta. Joo. Ja Windows Mobile piuha veitään myös. No joo, sielläkin lähdetään karsimaan. Ai ai, tuo oli se, mitä minä käytin joskus. Oliko se? Siis... Pääsikö mä edes kutoseen saakka vai jäikö mä edes vitoseen? Oliko se? Eli 6.x-alustan, eli meneekö siinä se 6.5, mikä kuitenkin oli... Mene. Joo. Mikä suivaannutti jotkut kehittäjät pahanpäiväisesti. No joo, koska kuulostaa kuitenkin... pahalta, että suivaantuivat. No joo, koska kyllä niin kuin... Microsoft herättää pahennusta. Kyllä. Mitä tarkoittaa... Suivaantua. Eli siis lopullisesti kuoppaaminen tarkoittaa sitä, että 15. heinäkuuta alkaen Windows Mobile Marketplace ei enää ota vastaan uusia sovelluksia, eikä julkaistujen sovellusten tietoja voida enää muuttaa. Joo, no tämä nyt oli siinä mielessä, koska siis Windows Mobilehän sä pystyt edelleen asentaa softia mistä vaan, että sä tarvitset on Marketplacea, mutta siis... Joo, ei mutta niin kuin sinällään se... Mutta se on semmoinen kannanotto tietysti. Joo, että kyllä niin kuin vaikka pidän niin kuin tuota... 6.jotakin, niin ällättävämpinä mobiilituotteena, mitä on saanut kunnian kädessä, niin pitää, niin kyllä se niin kuin, no ei tuo nyt niin kova niin kuin piuhan vetäminen ole. No niin, se on vähän sama kuin... Enemmän kuin se, että ei niitä puhelimia katu, jos niitä puhelimia ei enää niin. Tule, sitten se ei ole enää niin kuin yrityksellekään enää mitenkään niin kuin mielenkiin. Niin, ja sitten kun tosiaan sä et tarvii mitään portinvartijaa softien asentamiseen, niin vaikuttaako tämä loppujen lopuksi kenenkään elämään mitenkään radikaalisti? Mutta kun ne periaatteessa pesee omat kätensä vaan siitä. Että... Niin. Tämä on mitä organisaatiossa jännää siis tämä, että niin kuin puhelimet on yksi semmoinen juttu, että jos... Jollekin ostetaan puhelin, niin se käyttää sitä puoli vuotta, niin se ei enää mene sen jälkeen enää kenellekään muulle. Niin, se on alkanut siis, joo, niin kun, siis tavallaan ihan ihailtavaa, että niin kun työntekijöiden niin kun kalusto, jos pidetään ajan tasalla, niin ihan jees. Mutta on se vähän semmoinen haaskuoloista, mutta no enpä. No joo, tässä mä oon siinä. Se varmaan riippuu niin kun... organisaatiosta. No joo, kyllähän minua vituttaisi, jos mä saisin jonkun vanhan puhelimen. No nimenomaan sama juttu itselläkin. Itse vaan tosiaan lähdin sitä miettimään, että eihän puhelimet sillä tavalla vanhene, kun taas niin kuin tietokoneessa voidaan sanoa, että on tullut niin paljon uutta softaa, että se ei mukavasti jaksaa sitä uusi Windows-versio, niin vanhat koneet alkaa hyytymään ja näin poispäin, mutta sitten taas puhelin on puhelin. Se ottaa niitä ihan varmasti ne vanhat nokialaiset ottaa sen puhelun vastaan ihan samalla lailla kuin nämä uudet iPhoneit tai... Android-alustalla olevat puolet, ehkä jopa paremmin. Niin, se riippuu ihan työtehtävästäsi, että mihin se sitä niin kuin joo, no oikeasti siis, työssä tarvitsee. Joo, ja sehän on tietysti totta, että kännykän rooli on muuttunut täysin, joten se alkaa korvaamaan sitä PC:tä, ja jos kerran PC pitää vaihtaa X vuosien väliin, koska se enää X pyörittää, niin joo. Se muuten unohtui mainita tuosta Windows 8-otisesta, mikä oli minusta kaikkein riemastuttavin. Ne ilmoittivat, että Windows 8 laitteistovaatimukset tulee olemaan pienemmät kuin Windows 7. Joo. Se on minusta ihan hienoa. Eli periaatteessa kaikki koneet, joissa on Windows 7 pyörä. Että mä en tiedä, mitä vaikka, että muuten, minkälainen niin kuin hinnoittelu niillä tulee olemaan. Että sama, joo. Kun sille, että olisiko niillä intressejä lähteä, no kenen kanssa nyt niin kuin varsinaisesti hinnasta kisaisi, ei nyt kenenkään, mutta siis se, että nimenomaan. Kun ne 7 sai sisään. Se vähän hämmästytti, että ne jotenkin olisi voinut kuvitella, että ne sen 7 olisivat pistäneet halvemmalla. Että niin kuin, hei, nyt kaikki 500 ihmiset ostaa sen. Ja, niin, mutta sitten ne pelasivat vähän riskillä. Ja sitten ne pisti sen samaan hinnan ja kaikki 500 ihmiset osti sen. Että joo, no esimerkiksi mä ostin sen kiitollisena verkkokaupan junailujen takia mä ostin siitä OEM-version, jolloin se maksoi 100 se 64-bittinen Home Premium-versio, ja minusta se oli täysin asiallinen hinta uudesta käyttöjärjestelmästä. Joo. Olikohan tuo, onko veikkauksia macOS Lionille? Edellinen oli 29, mutta se oli niin kuin, kun se oli se Snow Leopard, niin se oli vaan niin kuin päivityshenkinen. Veikkaan 99. Sitten siinä, että jos se tulee sen Mac, tuleekohan se sen Mac App Storen kautta, jos se tulee Mac App Storen kautta, niin silloin sä saat niinku sen asennettua niin monelle koneelle kuin lystät. No, Se tiedetään ensi viikolla. Joo. Ehkä. Mä veikkaan, että ne onko me täällä ensi viikolla? Mä en tiedä. No, te puhutte siitä joka tapauksessa. Mutta me tiedetään. Me niin, no itse asiassa. Itse asiassa joo, itse asiassa minä tota... Mutta te ette tiedä, jos te ette kuuntele. Mä oon nyt reissussa muuten tässä sitten niinku tästä hamaan tulevaisuuteen. Aha, no sitten mä olen täällä ensi viikolla. Ja me tiedämme sen ensi viikolla. Niin. Ja Erkka ei. Erkka voi kuulla podcastina. Joo. Eloppia. Ja tablettia. Mikä mainosjuttu tämä? Ei, minusta se oli vaan kiintoisa, että Nokia tai no Eloppi lähinnä sanoi, että jotain tablettia on tulossa. Ja siis mun mielestä se oli sen takia kiinnostavaa, että jos jollakin on kohtuumahdollisuudet lähteä haastamaan Applea, niin se on Nokia, koska Nokiahan on näinä vaikeuksien vuosinakin, minusta se on tunnettu nimenomaan hyvästä raudastaan, ja jos ne saa... Jos Windowsista tulee minkäänlainen asiallinen tabletti käyttis, joka sitten toimii hyvässä raudassa, niin ne saattaa ihan hyvinkin voida haastaa. Joo, mutta jos nähtiin silleen, että Microsoft sanoo, että niin Windows 8 on vain Windows 8 ja ei tule olemaan erillistä tablet-versiota, niin silloin periaatteessa tämän Nokian tabletti tarkoittaa jotakin käyttöjärjestelmää, jota ei vielä toistaiseksi tunneta. Sekin on totta. Jos se on sitten se meiko, mutta niin kuin jos ne... Mikä se oli se juttu, se pörni? Se Windows 8. Se Nokian se oh shit moment. Oliko se Östämö vai mikä sen jossakin lehdistötilaisuudessa kertoi, että kun ne tyypit tajuaa, että okay, että niin kuin vuoteen jotain 2014 mennessä, niin me saadaan niin kuin maksimissaan 3 meikopuhelinta pihalle, niin se oli semmoinen niin kuin kollektiivinen oh shit moment, että niin kuin nyt pitää joo, tehdä se, jotain vilkkaasti. Niin, ja oliko se Business Weekissä oli tosi hyvä, niin kuin, tosi hyvä juttu näistä, miten näitä valintoja on käyneet läpi ja päätyneet tähän Windows Phoneen, mutta siis siinä, että jos niin kuin oikeasti, jos niin kuin, jos Microsoft nyt vetää sen niin tableteilta niin matoalta sillä, että ne, jos tämä voi tulkita tämän Windows 8-ilmoituksen nyt sillä tavalla, että ne ei ole sitoutunut tekemään tabletti-alustaa, niin millä helvetillä Nokia tekee? Ei millään. Sekin on kyllä totta. Koska niin sillä, että jos niin tänä kesänä tulee... Okei, no Android nyt kuplii, missä nyt Android kuplii, mutta siis tänä kesänä jos, niin on tulossa semmoinen... tämä HP:n WebOS:ään perustuva tämä touchpad, mikä niinku vaikuttaa siltä, että niinku, siinä on niinku pykälän verran näkemystä mukana. Ja sitten tämä niinku Windows Phone olisi hyvä kandidaatti näistä kanssa niinku tehdä sellaiset niinku iOS-tyyppiset temput. Mutta voihan se tietysti olla... Windows Phone pohjainen, mutta en tiedä. Joo, ei, no ei se, nyt jos se katsoo niin kuin, millä tavalla niin kuin pre-Honeycomb Android-tabletit, niin sillä pohjalta voi sanoa, että ei voi olla, että se ei sitä osta kukaan. No anteeksi, mä en laita enää koskaan mitään listaa. Ei kun tämä on, niin kuin se, tämä on ihan oikeasti, niin kuin, tämä on niin kuin näin, mä tätä ihan innossani lueskelin tässä, mutta sitten täällä ei sanottu niin varsinaisesti mitään, mutta se on niin ihan äärettömän mielenkiintoinen aihe. Ei, siis no ei minä tosissani ollut. Siis lähinnä mua siis kiinnosti myöskin se, että mä en näe mitään syytä, minkä takia Nokia ei voisi tehdä oikein erinomaista tablettia rautapohjalta, mutta joo, mutta kysymys nimenomaan on se, että millä se sitten pyörisi. Niin, kun tässä ne vielä niin kuin ne sanoo, että laitevalmistajien kilpailujen sijaan nyt alkaa ekosysteemien välinen sota. Eli tavallaan eikä nyt puhuta edes käyttiksistä, vaan nyt puhutaan siitä, että niin kuin sillä on niin kuin chiliona niin kuin kolmannen osapuolen kehittäjä näin, ja niin kuin, jotka sitten niin kuin, näppäimistä kovana niin kuin naputtaa siihen niin kuin myytävää sinne alustalle. Ne pistää Symbianin siihen. Se olisi muuten hienoa. Siellä on paljon kehittäjiä. Mutta olisiko kovaa, jos Nokia lähtisi silleen niin kuin kahteen talon riulle yhtä aikaa, että ne tekisi puhelinpuolella Windows Phone. Onko niillä tämmöinen exclusive sopimus tämän puhelinvalmistuksesta. Ei kai niillä ole mitään Microsoftin kanssa. Ja sitten toisella puolella, niin jos ne nyt olisi neuvotellut sitten HP:n kanssa semmoisen, että ne lisensioisi WebOS. Koska HP:han ilmeisesti on vain ajatellut, että ne voisi lisensioida sitä. Ei yhtä vapaasti kuin, ei missään nimessä yhtä vapaasti kuin Androidia, vaan siis silleen jotenkin. Koska jos niin kuin HP haluaa, niin kuin, että WebOS:stä, kun ne uhoaa, että siitä tulee semmoinen niin kuin maailman suurin kaunein kovin. Niin ne itse ei niin kuin millään tasolla pysty tekemään niin paljon puhelimia. Niin se, että jos niin kuin Nokia lähtisi tablettipuolella HP:n kanssa kelkkaa, vai WebOS-puolella, ja sitten ehkä myös puhelinpuolella, jolloin niin kuin olisi sitten niin kuin kahden tyyppistä puhelintakin. Jotenkin veikkaan, kyllä, mä veikkaan, että kyllä siellä on aikamoiset klausaalit kyllä Microsoftin puolesta. Mm-hmm. Kuitenkin. Niin. Koska Microsoft lähtee kuitenkin tablet-markkinoille, niin se, no joo, en mä tiedä. Siis mun mielestä niin. Oli aivan loistava. Mutta Microsoft on niin kuin se, mitä ne itse nyt tuossa niin antoi tuossa presentaatiossa, niin ne ei ole lähdössä tablettimarkkinoille, ne lähdössä PC-markkinoille. Joo, mutta siis, niin kun, mut siis niitä on tullut käytös, joka sopii molempiin. Joo, näin. No, ei, Excel-tabletti. Mulla on tuossa hyvää siltä, ostatko sen? Niin kuin. Ei, mä haluan Exceli. No eikö iPadinkin saa sen Applen Excel, niin minkä takia Windows-pohjaiseen tablettiin ei Microsoft Exceliä? Niin, mutta se on eri asia, niin kuin se on niin kuin eri asia siinä, että sulla pyörii sinne niin kuin Windows ja Windowsin Exceli, kuin se, että tavallaan sä voit niin kuin jotain niin kuin tweakata vähän sen niin kuin while you're on the road. Että no joo, ei mennä. No, mutta se oli vaan, se Excel oli vaan huono demo, että kun ne, jos ne demo sitä, niin kun, että hei, tämä on tulevaisuuden pöytäkone, niin ihan okei, fine. Että niin kuin voin katsoa samalla silleen, samalla siinä se, ehkä se viehätys siinä oli se, että sä voit tehdä niin kuin näppäimistön hiirellä voit tehdä niin kuin Excel-hommia, ja samalla katsoa tökkiä sormella sitä videota, mikä sulla pyörii. Mutta en tiedä. Siis mä en tiedä, kaikissa näissä keskusteluissa käytetään kauheasti aikaa akkukestosta puhumiseen, mikä kieltämättä monessa tilanteessa onkin akuutti asia, mutta siis ei se mun mielestä ole niin perustavaa laatua oleva kaiken muun ylitse menevä aspekti, kuin mitä monesti varsinkin teknologialehdistössä siitä puhutaan, että siis kyllä ihmisillä on mukana yleensä laturi, ja nykyisin yhä useammissa ja useammissa paikoissa voi ladata laitettaan, oli se sitten puhelin tai mikä tahansa, niin jotenkin siis mä en näe, mikä ongelma se on, että jos sä vaikka tabletissa pyörität sitä Windowsia ja Exceliä, ja sitten sun akku kestää niin kuin 3 tuntia, koska saattaa olla, tai siis suurimman osan ajasta se ei ole mikään niin kuin este yhtään millekään. Ja mutta se tavallaan, että kun sä vertaat siihen niin kuin sitä niin kuin olemassa olevaa kilpailumarkkinaa nyt, niin kuin näin. Ja se, että jos okei, vertaan tabletteja näin, niin se niin kuin ei iPadin omistajat kantele laturia mukana. Jos ne kantelee laturia mukana, niin siis sä et huomaa, että siinä edes muuta. No mutta niin, siinä on myöskin se, että siinä on myöskin se, että vaikka sulla olisi tabletti, jolla sä voit pyörittää Exceliä, jolla tulee se 3 tuntia akukestoa, niin se ei tarkoita, että sun on pakko pitää sitä Exceliä koko ajan päällä. Että jos ei, se kyse ei ole niin sitä Excelistä, vaan siis siitä, että se kone on niin kuin tehty, että jos sulla on niin kuin Windows, siis jos pyörii, niin kuin, jos toista on pelkkä skini niin kuin sille Windowsille, ja sulla pyörii se Windows sillä taustalla, ja olkoonkin, että niin kuin ne lupaa, että niin kuin se speksivaatimukset on samat kuin edellisten koneiden kohdalla, niin siitä niin kuin voi vetää sinne taaksepäin niin kuin semmoisen perspektiivin näin, että Armilla ehkä päästään eri juttuun, mutta silloin se on niin eri, hyvin erityyppinen niin konekin, se Windows-ARM-kone. Mutta niin tällä vanhalla prosessori-arkkitehtuurilla näin, niin siis se on, niin kuin, sulla on niin PC siinä, joka on niin siis sen lätyn muotoinen näin. Niin siis se on ihan sama, että onko se tabletti vai onko se niin läppäri vai mikään näin, mutta jos se, niin kuin, jos se indikoi, että siellä on niin full-blown Windows pyörii koko ajan näin, ja vaikka se on niin semmoista Metro UI tässä sinne tökit, niin se edelleen se pyörii sen Windowsin päälle, ja silloin niin se se paljon se syö sitä löpöä, niin se on niin kuin ihan eri mittaluokkaa. Ne on pystynyt pienentämään. Se jää nähtäväksi. Ja ne on me ei tiedetä, miten se plus, oikeasti toimii. Plus, että me hypättiin niitä asiassa taaksepäin. Ja ei, mun valmistuu. Sen verran mä tiedän, että ne sanoo, että se on niin kuin se PC, että niin silloin sitä voi ottaa, että se ei niin kuin ole mikään. Ne sanoo kaikista on PC, koska ne haluaa, että ne on PC. Ei, plussa, Google Plus. Yksi. Ai niin joo. Twitter. Nappeja tulee. Google Plus yksi, miinus eli, kaksi. Eli tätähän me on kaivattu lisää erilaisia eli onko se nyt niin, että tämän napin saa niin kuin omalle sivulle? Joo. Ja sitten jos sä pistät sen plussa, niin se näkyy siellä hakutuloksissa. Et jos meidän puhujankulman etusivulla on tämmöinen nappi ja joku klikkaa, että hei, tämä on Google Plus 1, niin jos joku hakee ja puhujankulma tulee siellä listassa, niin se saa plus 1. Se vaatii jälleen, että sä oot niinku kirjautuneena. No joo, mutta siis niinku, mut edelleen siis periaatteessa. Ja sun täytyy olla kaveri sen kanssa, joka on sitä plus 1 okay. Lätkästä, mut niin se niinku, näyttää, että tämä henkilö on plus 1. Tämähän oli se, mitä me Erkan kanssa mietittiin, että missä välissä kukaan enää painaa plussaa, kun sä oot klikannut sitä linkkiä jo sieltä niin. Googlesta, mutta nimenomaan se idea on siinä, että sun täytyy laittaa se fucking nappula vielä sinne toiselle sivulle, jotta sä voit plussata. Eli vain plussatut joo. Sivut voi plussata. Jotenka sitten tää on niinku vessanpöntöstä vasta. No siis ei sinällään nyt, kun jos katsoo, että millä tahilla niin joku Facebook on yleistynyt, mutta siis oikein jotenkin Facebookin tykkään napeissa on niin se, että kun joku painaa sitä nappia, niin joku oikeasti sen kaverit näkee sen silloin, jotka käyttää Facebookia. Kun taas niin kuin tässä on se, että jos joku painaa nappia, niin siis se on ihan niin kuin, jos sulla on kuinka monta Googlen kontaktia sulla on, niin, no, ehkä, no, ehkä neljä. Ehkä neljä, ja niistä niin kuin yksi näkee niin kuin kerran vuodessa, kun molemmat haette niin kuin jouluna sitä, että niin kuin molemmilta piti lippu nostaa salkoja ottaa pois. En mä tiedä. Mä luulen, että jos on yhtään Googlen käyttäjä, niin niitä kontakteja tulee pirun paljon, koska voidaan kyseenalaistaa, että onko se hyvä vai huono asia. Mä en ole ihan varma, mutta esimerkiksi jos sä vaihdat jonkun kanssa sähköpostia, niin siihen riittää pari sähköpostia, niin sä oletkin yhtäkkiä kontakti. Niin, mikä on huono? Eli mullakin on niin kuin varmaan satoja Google-kontakteja ihan vain sen takia, että on tullut hoidettua jotain sähköpostin kautta. Joo, mutta se, tavallaan kun ne on, joo. Mutta sitten siinä on niin kuin se, että no sama mikä niin kuin miksi Buzz oli niin jumalaton ongelma, sen launchaus, se, että kun se sillä periaatteella, että niin kuin ihmiset vaan vaihtelee sähköposteja keskenään, niin sille ei voi niin kuin päätellä yhtään mitään. Että se vaatisi niin kuin niin paljon enemmän sitä dataa siihen päättelyyn. Mutta siis en mäkään suoranaisesti pidä siitä, mutta ihan, tämä oli niin. Vaan ihan kuin sanoit, että niin. Jos ne on ne kaksi kontaktia, mutta niin. Kyllä ihmisillä on niitä kontakteja aika paljon enemmän. Joo, mutta siis niin kuin, joillakin ei, mutta siis tavallaan se, että semmoiset, jotka niin kuin aktiivisesti käyttää. Nyt niin jos Facebookissa, niin jos sulla on jos se laskettu keskiarvo niin kun kontakteista on jotain 130, eli siis niin kun voidaan olettaa, että ihmisillä on 130, ja voidaan laskea se tietty käyttö, aktiivisuusaste. On ja joo, mutta tavallaan keskiarvo tarkoittaa sitä, että sinut on joku kompensoisinut. Niin se olit sinä, etkö ollutkin? Kyllä. Niin, se, että voi niin kuin laskea, että mikä mieli on laittaa tämmöinen nappi sinne näin. Mutta siis tavallaan niin Google näissä hashtagöissä niin ei ole niin kuin mitään sellaista niin kuin dataa, mikä järkevästi semmoista niin laskee, että tämä olisi millään muulla tavalla viehättävä kuin nörtti viehättävä. Ja sitten tavallaan kunnon nörtit niin on niin internethygieenisiä, että ne ei niin kuin surffaa niin kuin kirjautuneena mihinkään Google-accounttiin, eivätkä paine tämmöisiä nappuloita. Siitä tunnistaa tosi nörtin, että se on niinku hygieninen vaan internetissä. Anteeksi, haisevat nörtit. Ja niin mä en haista mitään. Ninnu sanoo, hei, ei sano. Ja Twitter follow napi, molemmat taas pistetään puhkusivuleiksi, niin kaikki sanoo, ei pan. Mutta kyllä tuon Twitterin laitan tämän jakson lopussa löytyy. Miksi meillä pitäisi olla meillä Twitter-tili? Miksi meillä pitäisi? Sieltäkin, koska siellä on seuraajia. No ne seuraajat... 150, vaan pelaa niitä. Ne vois mennä ennenkin muualle seuraajalle. Ihmiset tykkää Twitteristä. Jos ette tosissa, niin menkää tuohon minun ikkunan alle kyylämään. Mieluummin Twitter ja Google-nappeja kuin jotain Samperin Facebookin spyware-tykkäyshärpäkkeitä. Okei, no Twitter-nappihan on siis vaan sitä, että niinkun semmoinen konseptihan nyt on niinku ollut, että follow me on Twitter näin, niin siitä kun klikkaa, niin en tiedä mitä se tekee. Se menee sinne Twitter-sivuille. Joo, mutta se, niin, eli silleen vaan tämmöinen legitimoitu nappi. Mutta se, mitä ne niinku ilmoitti, että ne tekee, mikä on ehkä huomattavasti mielenkiintoisempaa, niin se, että etenkin kun ne etenkään mistään tee rahaa, millä ne saisi maksettua tämän kaiken lysti. Niin se, että ne implementoi nyt tähän niinku Twitteriin tämmöisen oman kuvanjakojärjestelmän. Ja mä tykkään tästä ajatuksesta. Koska mä en tykkää siitä, että niin kuin, jos mä haluan käyttää jotakin palvelua, vaikka Twitteriä, niin sitten mun pitäisi käyttää jotakin niin kuin ihan erillistä palvelua, vaikka Twitpickiä, siihen, että mä voin niin kuin lähettää Twitteriin kuvia. Mä en tykkää mistään, koska Facebook on tehnyt tykkäämisestä kirosanan. Joo, okei. Okay. No, fantsutat sitten. Saatellaan, että... Niin mä fantsutan tätä ajatusta, että tulee, mutta siis silloin tämä Twitterin kohdalla tämä on ollut jännä niin kuin ylipäätään, että ne niin kuin siihen, sen ympärille, ne on pitänyt sitä niin kuin apeja sen verran avoimina, ja nyt on lähti kiristämään niitä tässä tämän vuoden puolella. Mutta siis se, että niin kuin siihen on tämmöisiä rinnakkaispalveluja ja semmoisia, missä niin kuin tweet-deckiä ja kaikkea tämmöistä, millä niin kuin voidaan tehostaa sitä käyttöä ja sitten niitä kuvapalveluja. Ja... Tavallaan ne on semmoisia firmoja, jotka ei myöskään tee rahaa, mutta ne jostakin niin kuin nostelee ihan kymmeniä miljoonia. Ja sitten Twitter tekee jotain tämmöisen simppelin movin näin. Ja nyt tavallaan suuri osa näistä Twitterin liittyvistä kuvapalveluista, niin ne menettää arvonsa. Ja en mä nyt sano, että niin kuin Twitterin pitäisi miten millään tavalla tässä olla kunnioittanut. No kunnioittaisi silleen niin kuin henkisesti, mutta ei niin kuin silleen toimilla, että ei niiden tarvitse varoa, että aha, teittepä tommosen bisneksen, no me päästään tämmönen, niin so you're gone. Mutta jotenkin tämä niin kuvien hashtag-kääminen on musta, koska se niin kuin, että kun aina kun tapahtuu jotain tai jotain ylipäätään, niin sitten niin kuin Twitterissä niin kuin hashtagien perusteella niin kuin silleen ihmisten kommenttien katsominen, niin on ihan älyttömän turhauttavaa, koska se, niin kuin se formaatti on niin lyhyt, että kun Michael Jackson kuolee, niin siellä lukee sitten niin kuin 760 miljoonaa kertaa, että Michael Jackson on kuollut, koska niin kuin ihmiset ei niin kuin sanallisesti nyt ole kovin niin kuin hyviä niin kuin tekemään mitään uniikkia ilmaisuja, mikä on ihan ymmärrettävää. Mutta jos siihen niin kuin tungetaan kuvat, niin kun kaikki kuvat on niin kuin ihan eri tavalla uniikkeja. Että jos niin kuin ihmiset silleen vaikka jossakin... hohoilee sinne, että hei, hyvää uutta vuotta. Niin se vaan, niin kuin, että no, menkää pois, sanokaa jotakin. Mutta jos ne niin lähettää niin uuteen vuoteen liittyvän kuvan, niin ne on kaikki uniikkeja. Niin silleen, niin Twitter muuttuu tämän kautta niin mulle niin hirveän paljon mielenkiintoisemmaksi, koska sitä saa niin jotain niin enemmänkin muutakin kuin toistoa. Niin ainakin niiden kolmen ihmisen... kohdalla, jotka laittaa sinne kuvia. Kyllä, siis niitä on paljon. Siis, kyllä toi näytti hyvin näpärältä, ja muuta mitä tulee videoihin, haukuttiin aikaisemmin Microsoftin videota, niin minusta tämä oli oikein erinomainen video. Todella elegantti, mitään ei sanottu, mutta oli täysin päivän selvää, että mitä tapahtuu, miten se toimii ja mitä pitää tehdä. Ja siis toi näyttää varsin näppärältä ja toimivaltakin systeemiltä, että siinä mielessä minulla on jo valituksen sanaa, mutta jotenkin mä en pidä siitä, että joka ikiseen paikkaan ja joka ikiseen palveluun täytyy niin kuin väen vängällä vääntää jotakin, että no tänne voi laittaa kuvia. En mä halua nähdä kuvia. Mikä juttu tämä on, että yhtäkkiä kaikesta pitää ottaa kuva ja kaikesta pitää olla kuva ja koko ajan täytyy olla ottamassa kuvia. Ja kuvat on turhia, ellei ole niin kuin selkeästi joku, että no tämä on oikeasti niin kuin tallentamisen arvoinen hetki. Kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Niin, mutta sitten ne sanoo, että yksi hashtag kertoo enemmän kuin 1000 kuvaa, joten laittakaa niitä hashtageja kuvien sijaan. Siis siinä mielessä, joo, hyvä palvelu, mutta mä en, ja siis näyttää hyvin elegantista. No, mutta sehän siinä on, kun on pakko, kun ne tulee siihen sivupalkkiin, mikä tekee siitä raskaamman siitä sivusta, ja se jo nyt toimii huonosti, koska se ei ole oikea sivu, minkä se lataa, vaan se lataa sen, mä en muista mikä sen nimi on, sen JavaScript. Mä veikkaan, että tuohon saa joku plugari, jolla ne saa disabloida. En mä halua mitään plugareita. Siis... se on se sama rant kuin mulla, mutta niin sille on vaan niin eri suuntaan. Mutta joo. Mä nyt haluan tehdä kuitenkin selväksi sen, että siis minusta se on oikein hyvin tehty, se on elegantti, se on niinku juuri noin se pitää tehdä, joten hyvin tehty, mutta mulla jotenkin se, mä haluan tommosta. Onko pakko tunkea? Minusta se oli oikein hyvä, että ne kuvat on sitten siellä erikseen. Mä tuun vaan vaivaantuneeksi siitä, jos niinku pitää katsoa jonkun pärstää jostain, johon se on vaan päälle liimattu. Tai sitten tulee semmoisia, että kattokaa, tässä on minun uusi vauva, niin eikö ole söpö. Ja niin, sitten... hei, sä itse päätät, ketä sä seuraat. Unfollow. Mä aina seuraa niitä, jotka postailee vauvoissa kuvia. Niin. Ketä sä oikeasti seuraa? En mä seuraa ketään. Nuoria äitejä. Stalkeri. Ja jakson nimi. Henrik seurailee nuoria äitejä. Stalkkaa. No niin, tää sai kierron käänteen tää jakso, mutta Please. Niin kuin aina. Niin kuin aina. Teo, fully noted. Joo, joku tykkää, joku ei. Mitä mieltä sinä olet? Tykkäätkö sinä? Vastaa meidän viikon kysymykseen. Mutta Lex Nokia. Mikäs? Ja näin se oli käsitelty. No, tämä on jotenkin outon muotoinen tämä linkki. Mulla ei auki. No, se on Helsingin Sanomat. Se on outo linkki. Ne ei osaa. Hyviä, se on mulla toi. Siis, kyllä se mulla on. Eikö nyt toimii? Eikö se antaa niin, niin siis tämän? Tämä, kun siitä on nyt 2 vuotta, kun Lex Nokia nujittiin niin kuin silleen hyvin pikavauhtia, hieman jopa kyseenalaisesti niin kuin läpi, että nyt tämä on pakko saada, koska tämä on niin kuin akuutti ja kaikki tarvii tätä nyt just heti! Ja 2 vuotta myöhemmin kukaan ei ole käyttänyt sitä kertaakaan. Sattuvalta on samalla sivulla, mutta Visman mainos. No joo. Jos on ihan niin kuin helvetin rapeilö, niin... Mutta se on minä, joka on tuossa kuvan. Niin vaan tuo on ihan käsittämättömän huonolla tuo Visman mainos. Ei kommentoida sitä. Oikeasti? No joo, mutta ei mennä siihen. Okei, onko se rikki vai onko se... Ei kun jaa, mulla oli skaalattuna tuo ikkuna. Noniin. No joo. Ei se ollutkaan. Missä on Visman? Missä sinä on? No riippuu, näkyykö kaikilla sama mainos aina samaa. Niin se on tuo viimeinen, joo. Joo. Tuo millä on tuo helikopterikenttä tuossa vaan. Jep. Se on kyllä suttunen kuva. Mä sanoinkin, että mikä voi olla osuvampaa kuvakulmaa meikäläisestä mainoksesta kuin suoraan ylhäältä päin, mutta mikä sinä? Eli Pörni on Hesarissa, menkää katsomaan. Kyllä. Nyt saa hirveästi hittejä tämä uutinen, mutta kukaan ei katso Lex Nokia, mikä tässä oli ideana. No mitä sitä, joo, niin. Niin mikä sitä niin vaikka se on ihan ok, että sitä... Mikä tämä nyt ongelma oli? Ei ongelma ollut mikään. Tämä on tämmöistä vahingoniloista jälkiviisastelua. Kenelle? No niille, jotka sen väkisin tunki läpi ja sanoi, että tämä on niin kuin elintärkeä työkalu yritysten tietoturvan kannalta. Sitten yksikään niistä ei ole koskaan käyttänyt mitään ja jopa samat ihmiset on ruvennut sanomaan, no itse asiassa tämä oli ihan turha, ei tämmöinen estä mitään ja ei tämmöistä kukaan tarvi. No joo. Niin mikä niin kuin oli, minkä takia piti niin kuin ruveta? Mä en ymmärrä tätä argumenttia, niin kuin tässäkin tämä joku emeritusprofessori pohjolainen sanoi, että näyttää siltä, että sille ei ainakaan saavutettu sitä tarkoitusta, johon se säädettiin. No jos se, niin kuin se pointti oli se, että jos niillä ei ole mahdollisuutta, niin, tai siis tavallaan se, että jos nyt niin kuin kaikki tietää, että tämmöinen on. Tai niin kuin, jos tämä on tämmöinen ennaltaehkäisevä laki myös niin kuin luonteeltaan. Se, että nyt ihmiset ei ainakaan käytä. No vähän sitä, mitä sitä kritisoitinkin, että niin kuin ei kukaan käytä sitä sähköpostia niin kuin tietojen vuotamiseen. Niin jos niin kuin aikaisemmin ei nyt ollut mitään edes tietoa, että käyttääkö ihmiset näin. Mutta että on ollut ehkä jotain epäilyä, mutta ei voitu toimia. Nyt ei ollut niin kuin tällä lyhyellä seuranta-aikajaksolla, niin ei ole ollut edes niin kuin epäilyä, että kukaan olisi käyttänyt yrityksen sähköpostia siihen, jolloin ei ole tarvittu tätä käyttää. Että tavallaan niin kuin, ei tätä niin kuin ihan mahdotonta niin kuin kritisoida niin kuin suuntaan tai toiseen siitä, että se, että niin kuin niitä pyyntöjä lain hyödyntämisestä ei ole tehty, niin ei sitä voi sanoa yhtään mihinkään suuntaan, että oliko tämä niin kuin hyvä vai huono. Tai niin kuin onnistuminen vai epäonnistuminen? No okei, mä en laita enää koskaan mitään listaa. No niin. Mutta joo, mutta siis... Eikö minä aikaan, niin että sitä vaan mietin, että niin ivailet sen nyt niin lainsäätäjille vai siis niille, jotka jeesusteli, että tämmöinen laki tulee. Eli niitä lain vastistajille, koska niin tältä... Mitä, voisi, niin kuin... Molemmille. Siis lähinnä niille, jotka niin kuin jotka niin kuin rummutti sitä, että tämä on täysin välttämätön ja työkalu, jota on pakko käyttää. Ja sitten silleen niin kuin ei ollut minkäänlaista käyttöä. Kyllä semmoista, se rummutus on tapahtunut jossakin niin kuin kabineteissa jossakin ihan muualla. Että ei tavallaan ihan niin kuin se julkisuus. Kyllä se ongelmahan oli julkisuudessakin. Ongelmahan oli siinä, että siis tavallaan ne, jotka niin kuin vaati tätä, niin kuin, Nokiahan silloin kielsi sitä, että ei he tämmöistä vaatinut, mutta tuota, mutta niin kuin se, että ei niin kuin sitä julkisuudessa ole rummuteltu mitään. Ja sitten tavallaan ne voi, ihan hyvin ne voi sanoa, että okei, no niitä on niin kuin tepsinyt, että ei ole, tuota, ei ole syntynyt mitään epäilyä tämän lain voimaantulon jälkeen. No, eihän niitä kiinnosta päästä penkomaan niin kuin firmoja niin kuin ihmisten sähköpostia. Niitä vaan kiinnostaa se, että niin kuin niitä, kukaan ei yritä niin kuin lähettää niitä tietoja minkään. No mutta mä luulen, että jos, että siis sitä tarvetta ei ole koskaan ollutkaan, jos sitä tarvetta ei ollut tämän jälkeenkään. Niin minkä takia piti ylipäätään säätää kyseenalaisilla keinoilla laki, jota oikeasti kukaan ei tarvinnut? No, tavallaan silloin, kun se laki vaikuttaa käyttäytymiseen, niin ei silloin voida niin kuin... Ja mutta kun ei ole edes todettu, että se vaikuttaisi käyttäytymiseen. Niin, mutta ei sitä voi todeta. No, voihan sen todeta, jos sitä vaadittiin sillä pohjalta, että tällaista tapahtuu ja meillä täytyy olla työkalut sen estämiseen, niin nyt on todettu, että no ei semmoista ole koskaan tapahtunutkaan. Niin, mutta ei voi kahden vuoden niin tarkkailujaksolla, niin että sä voi niin kuin, siis silleen niin kuin yleistää sitä niin kuin, mihinkään. Siis silleen, että, niin kuin, sitä ei voi luotettavasti nyt sanoa, että okei, me tiedetään, että niin kuin tämmöinen laki on, ja sitten tiedetään, että kahden vuoden aikana sitä ei ole käytetty, niin emme voi sen pohjalta vielä niin kuin sanoa niin kuin yhtään suuntaan mihinkään, että niin kuin johtopäätöstä, että, niin kuin, että oliko se turha vai tarpeellinen. No ei sitten, mennään eteenpäin. Sonera on tuomassa satelliittilaajakaistaa myös kuluttajille. Onko tämä nyt Erkan satelliitti? Pukkilaan! Erkan satelliitti on saanut vihdoinkin jotain hyötykäyttöä. Paitsi että käyttöönottomaksu suomalaisille rivikäyttäjille on noin 500 euron luokkaa, että vaikka kyllähän tämä tulee pukkilaankin, mutta... Hei, no sehän on halapaa kuin leipä, koska niin käyttöönottomaksu niin haja-asutusalueilla, niin jos haluat sinne ADS, niin se voi olla niin 2,5 tonnia. Että. No se on totta, siis ja todella haja-asutusseuduillehan tämä on niin kuin, suunnattukin. Special needs broadband. jos teillä on jotain siis vammaisiin avustamista vastaan. Niin minulla on. Mutta siis 6-10 megan nopeuksia kuluttajille, jopa 50 megan kaistaa yrityksille, joskin minua hieman ihmetyttää, että kuka on perustanut yrityksen, niin kuin nopeita tietoverkkoja vaativan yrityksen seudulle, missä ei ole nettiä. Mutta no, joka tapauksessa semmoista tarjotaan. Ja ilmeisesti, mitä tässä oli, noin 40 euron kuukausihinto, eli ihan... 6-meganen yhteys. Ei, tämä on itse asiassa yhtä, niin kuin... No kähe. Sitä niin kuin, ei ole edes paha. Vastaanottolaitteisten ostohinta Britanniassa 2000. Tietenkin latenssit voi tulla ihan omaa luokkaansa, mutta Siis satelliittinettiähän käytetään, se toimii hyvin ja sitähän käytetään niin kuin esimerkiksi Pohjois-Navalla ja tämmöisissä paikoissa, johon jostain syystä kukaan ei ole kattanut tarpeeksi vetää. Ja Afrikassa. Et sehän siinä on, että se latenssi on noissa niin kuin, saattaa olla useamman sekunnin luokkaa, mikä häiritsee, no kyllä se vähän häiritsee, jos on tottunut tällaiseen ultralatenssittomaan kotiselailuunkin, mutta niin kuin perusselailuun, sähköpostiin, tämmöisiin, ei se haittaa BitTorrentia käyttäessä, että tuleeko se 2 sekunnin viiveellä. Niin. Latentti piraatti on ihan validi. Niin, että siis minusta tuo on hyvä systeemi. Joo. Ja olkaa nyt onnellisia, kun kerrankin sanon näin jostain. Puhujanko mä liputtaa tämän puolesta? Puhujan kulma tilaa 3 kappaletta. Ehdottomasti. No jos sä maksan, niin siitä vaan. Hei, mutta tarkoittaako se sitten sitä, että sä voit niinku roudata ton niinku satelliitin ihan minne päin maailmaan näin? Ja siis toi on niinku, siis toi on niinku vaikka sä käyttäisit tota yhden viikonlopun ajan jossakin niinku vaikka Saksassa niinku tällä lähtiessä, niin se on niinku halvempaa ostaa tuo, kun maksaa siellä mobiililla. Niin, toimiks tuo muuten missä? Siis mitä toi vaatii? No niinku periaatteessa mihin se satelliitti ulottuu. Niin joo, laajakaista yhteyden voi saada periaatteessa minne tahansa satelliitin näkyvyysalueelle Euroopassa. Tietysti niin jotain keinotekoisia rajoituksia siihen laittaa ihan vain sen takia, että ne on puhelinyhtiöitä ja puhelinyhtiöt ei saa unta öisin, ellei ne voi kehittää jotain sudenkuoppia. Hei, oletteko huomannut sitä Soneran kampanjaa, missä niillä on nyt, niin kuin, että on Pohjoismaissa ja Baltian alueella muistaakseni. Ei tarvitse maksaa, se oli jonnekin elokuuhun asti. Niin puheluiden vastaanottamisesta. Ja siis sille, että ne niin kuin, sille lässyttää sinne TV-mainoksissa, että, että niin kuin, ollaan mietitty tosi lujasti näin, ja nyt niin kuin, pelastetaan maailma tällä, ja sitten sille joskin pienellä lukee, että tämä on niin kuin, muuten voimassa vain elokuun loppuun. Sitten se niin kuin, astelee jossain Afrikan autiomaalla. Joo. Sen puhelimen kanssa, että nyt voit vastaanottaa missä vai, ja sitten sanotaan, että joo, Baltian ja Pohjois. Kyllä, niin kuin, Malmössä on kyllä niin kuin norsuja. Mutta aino sitten. Mutta se, että niin kuin, just, niin kuin, tämä nyt herättää niin kuin entistä vahvemmin sen kysymyksen, että jos niin kuin Teliasonera omistaa niin kuin noiden valtioiden alueella sen verkon, mitä käytetään, niin ei ole mitään syytä, että miksi mun pitäisi maksaa niin kuin yhtään mitään ylimääräistä, ollessani yhtään missään niissä maista, jos minä olisin Sonera-asiakas. Arvatkaa, miksi en ole. Mutta, mutta kun kapitalisti ei tykkää, niin, jos annetaan. Niin. Kapitalisti tykkää vain siitä, että peitetään USB-portit muovilla, koska se on halvempaa. Minä nostan hattua tälle palvelulle. Täällä nostaa. Tämä on hieno. Tämä on hieno. Jos se toimii joskus, No kyllä niin se varmaan hintalaatusuhde on parempi kuin Mokkulalla. Ja paremmin se toimii varmasti kuin Sony. Ja Helsingin keskustassa se toimii ainakin. Joo, mutta siis hei, jälleen. Siis tämä on nyt ihan oikeasti, onko tämä 4. viikko peräkkäin segmentti viikon Sony-hakkeroinnin? Meillä on tullut uusi segmentti. Eli eli nyt oltiin niin kuin mun mielestä tämä lause, että Big on Sony hakkeroin. Eikö tämä better be safe than Sony, niin mun mielestä oli aivan loistava line. Missä se oli? Jostain sosiaalista mediasta se tuli vastaan, mutta se hymyilytti. No. Mutta eli nyt oltiin eri tontilla, eli Sony Pictures-yhtiön sivuilla, ja sieltä on varastettu käyttäjätietoja, sähköpostiosoitteita ja salasanoja ja jonkun musiikkikuponkeja 3,5 miljoonaa chipaletta. Ja tämä oli hieno. Se tarkoittaa musiikkikuponki tuollaisessa. Tarkoittaako se niin kuin lahjakortteja, joiden summa voi olla ihan mitä tahansa, jolloin niin kuin voidaan puhua, no tietysti ne on heti mitätöity ne lahjakortit, mutta jos ei olisi, niin voitaisiin puhua niin kuin miljardien dollarien edestä ilmasta musiikin ostoa, vai onko niin kuin yksi kuponki, yksi biisi? Mitä se tarkoittaa? En kerro. Tai me saattaa kertoa, mutta me tehdään yhtä paljon tosta tietysti. Mä sillä aikaa googlaan. Sitä eroamme tässä tapauksessa tietokonelehti, koska luemme vain sen edellisen lähtö. Mutta ja puhujainkulmahan on journalismia. Ei, edelleen. Se on kansaan epäätty. Lulzsec, eli niin kuin Lulz Security ilmeisesti on etymologia tässä, niin tämmöinen on nyt tässä takana. Elikkä, ja näissä oli se, että nämä pisti nämä suoraan jakeluun, nämä kaikki tiedot. Nämä ei niin kuin yrittänyt myydä näitä missään, tämä ei ollut mikään semmoinen, että niin kuin esitetään vaateita tai huomautuksia, vaan ne vaan pistiin suoraan jakoon. Eli tämä on nyt niin kuin jatkumoa näille anonymouksen aloittamalle, jos nyt oli anonymous. Ja sitten siinä yhteydessä oli se joku toinen ryhmä, mikä varasti niitä PlayStation Networkin tietoja ja sitten ollut Sonin eri puolella eri palveluissa niin on systemaattisesti. Mutta siis niin kun, okei, ne selvästi nyt niin kun haluaa näpäytellä ja lyödä lyötyä, mutta siis se, että nämä kaikki käyttäjätiedot oli tässä tapauksessa niin jälleen niin plain tekstinä. Mm. Eli no, tämä, kun näitä on eri palveluissa, vaan on näin. Joo, niin, siis mä luulen, että siis, tai vaikuttaa siltä, en tiedä, mutta musta tämä niin kuin järjestelmällinen kaataminen periaatteessa samoin eväin kertoo siitä, että niillä on ollut ihan sama systeemi joka paikassa. Kyllä, kyllä. Ja sitten ne on vaan korjaillut niitä sitä mukaan, kun ne kaadetaan. Eli tätä menoa joka ikinen Sonin palvelu kaadetaan. Joo. Jossain välissä. Eri metodi on ollut mun käsittääkseni. Sitä mä yritin katsoa, koska niin kuin tässä ne toitotte sitä, että tämä oli niin kuin äärimmäisen helppo. Tämä meni jollekin yhdellä SQL-injektiolla. Ja sitten se, että sen jälkeen kaikki mitä sai, niin ei tarvinnut tähän mitään töitä se eteen. Mutta niin kuin, täytyy myöntää, että mulla tämä, niin mä oon niin aina pitänyt niin Sonya siis silleen, että se tekee tosi hyvää, niin kuin, siis kamaa, siis tosi hyviä laitteita. Mutta mulla alkaa niin kuin, silleen vaikuttaa jo silleen, että niin kuin... Ne tekee hyviä laitteita, mutta ne ei osaa tehdä web-palveluita. Joo, mutta mulla niin kuin, alkaa niin kuin, näiden kautta niin kuin, vaikuttaa siihen, että niin kuin, mä en, niin kuin, vaikka mä tiedän sen niiden televisioilla ja, tai vahvistimilla ja... tai millä hyvänsä, niin ei ole tekemistä nyt Sony Picturesin kanssa juuri mitään, mutta niin kuin, kyllä mulla nyt alkaa silleen, että jos olisi ostopäätös edessä jonkun kohdalla, niin alkaa niin kuin vähän niin kuin nyppi, että no, enpä nyt anna niin, teille sieltähän rahoja. Tulee anonyymi hakkeri tulee televisioruudusta läpi. Parastaa sun kaikki kanavat. Joo, kuten sanoin, niin tiedän, että ei ole mitään niin kuin tekemistä toista kanssa, mutta niin kuin siis hyvin vahvasti. Niin ei, alkaa, mä ymmärrän. Niin kuin... Kyllä siis tämähän on joo. Sonille niin mitä suurimmin imagotappio. Suuri hinta maksetaan nimenomaan imagosta tällä hetkellä. Jos ajattelee, että niin kuin, mutta sitten yllättää, että niin kuin, miten paljon tämä nyt on vaikuttanut. Jos ajattelee, että minkälainen niin kuin paskamyrskyllinen alkoi jo niin silloin sen rootkit-jupakan kohdalla, silloin kun ihmiset vilasti CD-levyä. Että hyvinhän se on kyllä porskuttanut näistä kaikista huolimatta, ja nytkin ne ei niin kuin millään tavalla tunnu reagoiva. Että... No ei. Ja täytyy sanoa, että nyt on siis vihdoinkin tämä PlayStation Network on tullut takaisin onlineiksi, ja myös tämä kauppa, eli Marketplace toimii, ja laitan siinä mun... Käytätkö riemukkaasti yhtä kuukautta ilmaista? En ole vielä sitä, mä en ole sitä plussaa, mä en ole vielä kato kytkenyt päälle. Tämä on taas tämä plussajuttu, mutta kyllä mä laitasin kaksi ilmaista peliä. Edelleenkin mua naurattaa se, että jos teillä on niin kuin 4 peliä, oliko 5, jos saa valita 2, miksei niitä kaikkea 5 saa ladata? Ihan oikeasti. Laitakaa sitten 2 peliä tai jotain. Tämä tuntui niin naurettavaa, että on vanhoja pelejä, mutta tuli nyt ladattua, kun kerran ilmaiseksi sai. No tässä on meillä 5 erilaista keksiä, mutta saat ottaa vaan niistä 2. Nimenomaan. Vaan sen takia, että me mokattiin, niin hei, meillä on tämmöiset, mutta valitse niistä 2. Tämä on itse asiassa ihan, tietysti se on kiva. Varmaan joku on tehnyt tämmöisen... Niin kuin... tutkimuksen niin kuin, ihmisen niin kuin, tyytyväisyydestä sen jälkeen, että jos sille annetaan, niin kuin, annetaan jotain, mutta sitten annetaan niin kuin, siihen rajoitus siihen, että kuinka paljon se saa siitä valita. Jos tämmöinen, että niin kuin, hyvityksinä, jos saat vaan toisen. Aivan. Niin, onko se niin, varmaan jää kaivelemaan. Sulla on niin kuin, kaksi peliä niin kuin, taskussa näin, mutta sitten vituttaa, kun tiedät, että et saanut mitään. Koska mä ymmärrän sen niin kuin siinä, että ne sanoo, että kannattaa laittaa eri vaihtoehtoja, koska sulla voi olla joku näistä peleistä. No jollain voi olla itse asiassa kaikki ne pelit. Mutta jos sulla on ne kaikki pelit, niin sä et luultavastikaan lataa sit sitä peliä, joka sulla jo oli. Ja sitten taas toinen voi saada... No en mä tiedä. Mä en tykännyt, mutta tuli pahoitettu. Mutta ei ole kauan pysty siitä iloitsemaan, koska mä käytän hirveästi kännykkää ja sehän on yhtä varmasti kuin kahvijuonti. I'm dead. Elikkä... Oh, I'm dead. Huu, eli tämä maineikas rockbändi on julkaissut tiedot, jonka mielestäni, että heidän mielestäni kännykät niin kuin mahdollisesti pitkään pähkäiltyä, niin voipi mahdollisesti karsinogeeninen. Suottaapi olla tulta. Tai suottaapi olla, että ei ole. Niin. Eli he ovat siirtyneet määrittelyssä siihen, että ei ole todisteita siitä, että se olisi, mutta niin kuin sanotaan, että niin kuin, ei ole silloin, kun on, etteikö olisi. Silloin kun se on mahdollisesti, niin silloin voidaan antaa sitä jotakin suosituksia. Mutta samaan luokkaan kuuluu kahvi muun muassa. Ihan niin kuin olisi puhuttu tästä viime viikolla. Mutta me ei puhuttu. Sehän siinä hauskaa on. tuota, puhuttiin paljon muuta. Joo. Tuota, no, huolestuttaako? Joko teidän tyttärellä... Kaikki aiheuttaa syöpää. Joko teidän tyttärellä oma matkapuhelin? Ei ole. Se kyllä puhuu meikäläisen tai vaimon puhelimella, jos pitää mummille soittaa. Mutta kai pitää hands-free hommata sitten, ettei... Niin on, joo. Ei, kun ratkaisu, että mummulle ei soiteta niin usein. No, mulla on ollut hands-free itse asiassa pitemmän aikaa, kun mä ostin kuulokkeet, ja ne kuulokkeet olikin hands-free, ja minusta se oli ihan... Joo, mä itse asiassa huomaan, että mä käytän aika paljon hands-freeitä, koska... Minusta se on vaan mukavampaa, ja mä edes mietin, että se no, aiheuttaa... Siis mäkin tykkään, varsinkin silloin, kun yleensä mieluummin käsillä tekee jotain. Tarkoitan siis käyttää konetta esimerkiksi. Te likaiset mielikuvitukset. Ei käynyt edes mielessäkään. Niin kuin sille. Se on ihan, niin kuin ihan hyväksyttävä, että sä puhut puhelimeita, etkä sille muuta. No, ei ole enää! Ei ole enää, näin se siveys meni siltikin. Siis, tota, Edelleen vähän on aina vähän semmoinen hyypiä olo, kun tuota, kävelee kadulla ja sitten kuuntelee vaikka musiikkia, ja sitten soi puhelin ja sitten vastaa puhelimeen. Ja sitten puhuu, alkaa niin, puhua yhtäkkiä. Kuulokee hän. Joo, toi on. Eli semmoinen kylähullu. Aina pitää niin kuin, vähän niin kuin, käyttää silleen... Niin kuin, sormea korvan päälle. Sormi korvaan silleen, niin kuin, että näin mukaan painaa sitä, että... Niin kuin, jolloin sä näytät ihan agentilta ja joo, Roger. Mutta senhän takia ihmiset sen tekee, koska ne on oppinut sen elokuvista, se että jos puhutaan johonkin tommoseen, niin painetaan korvasta. Vaikka onko maailmassa yhtäkään laitetta, joka tekee mitään, jos painaa korvasta? Muuten voisi tehdä. Jatkossa varmaan puheluihin vastataan, että sä painat korvasta. Koska onko ne langattomat Bluetooth-tyyppiset handsfreet? Painetaanko niissä korvasta? Kyllä. Kertokaa, mulla ei koskaan semmoista ollut. Kyllä, jos haluaa vastata, niin se usein se nappi on siellä. Okei. Okay. Okay. Koska missä muualla on se on muuten semmoinen tuoteryhmä, että mä ihmettelen, että se vaan porskuttaa. Mikä? Bluetooth, korvanapit, hands-free, mikä? Korvanapit. Kaikki. Ne on jotenkin niin hassuja. On ne käteviä. Ja no on ne käteviä, mutta niitä ei huomaa, niistä on tullut liian pieniä nykyään. Mä oon kyllä ratkaissut tuon niin kuin... pelottavan näköisyysongelman sillä, että jos puhelin soi, mä kaivan sen puhelimen mun taskusta, mä vastaan siihen painamalla nappia. Joo. Ja sitten mä pistän sen takaisin taskuun, kun mä puhun. Se on myöskin... Entä jos joku tulee paikalle sen jälkeen, kun sä oot tehnyt sen? Hei, mulla on tuohon ratkaisu. No, mä huomaan, että se ei ole ollenkaan, se ei ole yhtään niin pelottava se vaikutelma, jos sä puhut jo, koko ajan. Aivan kun ihmisen näkee. Että se on se vastaaminen usein, mikä aiheuttaa sen, koska jos sä sanot niin kuin yhtäkkiä kadulla, että no moi, niin 20 ihmistä kääntyy katsoa, että sanooko joku mulle moi. Ja toivon, pitää aina vastata haloo. Ja tossakin aina toivoo, että se toinen ei puhu hirveän pitkään sen jälkeen, jotta sä kerkeet sanoa jotain muuta, koska siinä tulee just se haloo, ja sitten toinen alkaa puhua hirveän pitkään, ja kääntyy katsoa mitä siinä, ja sitten nyt vaan näyttää korvaa silleen. Joka näyttää enemmän siltä, että sä vaan osoitat päätä, että hei, vaan päästäisiin sekaisin. Joo. Niin ja sitten mä huomannut, että mä niinku sitä, sanon sitä niinku sille ääneen, että missä mä oon, koska niinku siis yleisin asia, mitä niinku puhelimessa keskustellaan, on se, että missä oot. Niin sitten niinku vaikka toinen ei kysyisikään, niin mä sanon sitä, missä mä oon, niin sitten niinku sen läsnä olevat tietää, että ai, se puhuu puhelimessa. Niin, ai. Hiski sanoi, että sillä on korvassa nappi, mikä tekee kaikkea kivaa. Onkohan se tämmöinen SD-kortti jo? Ja niin kuin napit nautetaan sisäisesti, niin se korvaa ei lasketa. Ei sitä. Veden kanssa, Hiskipo. Veden kanssa. Suuhun. Korva. Veden kanssa. Jotain mun piti vielä sanoa tuosta itse asiasta. Mä en muista enää yhtään, että mennään eteenpäin. NFC Capable puhelin saadaan aikaiseksi, kun tungetaan kiinalaisen uusi. Ai niin, hei, nyt mä muistan. No niin. Sori. Laitan takaisin. Että ei kyllä ollut yhtään niin erikoinen, joten... Mennään vaan tämän. Ei, siis mä vaan huomaan, että se, että kaivaa puhelimen taskusta, niin siinä on sekin hyvä puoli, että sitten näkee, kuka soittaa, koska mulla se vaikuttaa aika paljon, kuinka minä vastaan puhelimeen, se, että kuka sillä on. Noksuissa oli se hyvä, että sen sai niin kuin sanomaan ääneen, että kuka soittaa. Tuo on totta. Onkin saa, mutta ei itse saa. Saa Androidinkin, joo. No. Mulla höpöttää. Niin. Ei ne kuitenkaan osaa sanoa suomalaisia nimiä. Kyllä se on yllättävän hyvin vetää. Paitsi iPhoneissa on semmoinen hassu, että se joskus jos on ääkkösiä kahden koon niin mikä ympärille. Sulla oli joku semmoinen? Niin se sanoo sitten, niin kuin, että niin kuin vaikka pääkkönen, että pääkuukausikönen. Ja mä en myöskään halua sitä, että mä oon jossain seurakunnan tapaamisessa, missä minä olen joka päivä istun selkäsuorana kirkossa kädet peiton päällä, niin sitten puhelin rupeaa huutaa, että porni soittaa, porni! Perkeleen Erkka soittaa. Mutta joo, mennään eteenpäin. Kännykkään NFC:tä SD-muistikortin avulla. Gimmick ei toimi. Tämä tekee just se, että siitä tulee se NFC-capable. No niin, mutta ei se toimi sen puhelimen kanssa. Ei niin, mutta sitten sä voit prassailla kaverille. Eikä NFC ei toimi muutenkaan, joten sama. Kyllä siis, mutta hei, niin kuin sanopa tässä, että onko tämä nyt pelkkä antenni, vai onko tämä niin kuin sekä tämmöinen lukija? Koska mä ymmärsin tämän silleen, että tuota, oltu, mä olen vähän uutista. Eli mä katsoin tätä jotenkin Netcomin näitä demoiluja, niin mä ymmärsin, että NFC-ohjain ja antenni saadaan integroitu. Mikä on ohjain? Että siis se, niin. Että kun siinä oli vielä semmoinen, että okei, sä laitat sen sinne SD-korttiin näin, mutta siinä ympärillä tai siinä takakannessa ei saa olla yhtään metallia. Mikä tarkoittaa sitä, että siis tuo ei toimi niin kuin puolessa puhelimista. Jo senkään takia. Mutta tuota sitä paitsi, mikä puhelin nykyisin käyttää SD-korttia? No micro SD tämä on. Okei, no ja siihen se ei mahdu se antenneille. Ei, kyllä se mahtuu, mutta se ei just niin kuin sen, mutta kun mä, mitä demoiluja tästä näin, niin ne tapahtuu sillä, että se tää on niin kuin semmoinen tagi. Että se voi näin, ja silloin se ei nyt ole pakko olla mikään niin kuin micro SD-kortti. Sehän voi, tagi voi olla vaikka tarra. Että siis sille, että jos sitä käytetään puhelinta pelkkänä semmoisen niin tagina, niin silloin sille, se ei ole pakko olla se puhelin. Mutta tuota, mä en usko tähän yhtään. Joku kommentoi täällä puhelinvertailu.comissa, että kyllä tämä varmasti yleistää tekniikkaa USA:ssa. Enpä usko. No siltä kun näet, jos, niin kuin, jos kuluttaja... Mutta olisi, Thor 1993, olet puhujain kulmassa. Se oli Thor 1993 kommentti, ja hän on varmasti innostunut siitä, että on nyt puhujan kulmassa. Ehdottomasti. Okay. Tota, niin. Mutta mitä mä olin tässä? Niin, siis se, että niin kun, okei, jos ihminen on niin superkiinnostunut NFC:stä, että se haluaa ottaa tämmöisen käyttöön niin kun, tämmöisessä niin kun early adopter-vaiheessa näin, niin mä en usko, että silloin se ostaa sen NFC-puhelimeen, vaikka sen Nexus S tai jonkun muun, mutta eikä niin kuin sille, että sillä on joku semmoinen muovipalikka, mihin pitää tunkea tommoinen sisään. Epäilen! Kaikki epäilee. Ois hienoa, mutta en usko tähän. En usko. En usko. Sinä pistäkää palautetta. Ensi mennään uuteen osioon, eli ensi viikon odotukset. Ensi viikon minä odotan odotukset. Kuolemaa. Ja hellettä on luvattu. Onko? Mikä varmaan edistää kuolemaa. Se, kyllä. Joo. Plus tämä VVDC. Hyvä segmentti, mennään palautteeseen. VVDC hässäkkää puskee ensi viikolla. Milloin tuo on? Maanantaina. Voisi kuvitella, että olisi tiistaina, mutta mäkin olin lukeminen, että olisiko se maanantaina sitten. Toki nootti. Joo, mutta siis se, eli Apple ilmoitti, että niin kuin Lion iOS 5 tulee, mutta toi iCloud ehkä nyt, ne ilmoitti myös, että se tulee, eli se nyt on niin kuin ihan virallista ja varmaa. Ja hei, ja se logo on pilvi. Huomasitko, että se on joo, pilvi? Joo, no se on se sama pilvi, mikä niillä on ollut noissa iDiskeissä. Oh my god, se on pilvi. Tota... Mutta tämä oli ehkä niinku mielenkiintoisia niinku tässä siis se, että kun Amazon teki tämän oman Music Lockerin, niin Googlella on tämä Music Beta. Ja ne molemmat lähtee vähän sillä konseptilla, tai Amazon lähtee sillä konseptilla, että jos sinä ostat niiltä musiikkia, niin sinä menee sinne Music Lockeriin ja sinä voit sinne laittaa omansa. Ja ne ei ole millään tavalla lisensioinut tai neuvotellut näiden levyyhtiöiden kanssa. Googlen Betan kohdalla, niin sinne pystyy lataamaan vaan itse niitä omia biisejään, ja ne ei ole myöskään neuvotellut näiden musiikkiyhtiöiden kanssa, ja niistä niin pystyy striimailemaan eri laitteisiin. Ja Apple on neuvotellut, ja ne on ilmeisesti, niillähän on ziljona, 10 triljoonaa, miljoonaa käteistä kassassa, niin on heittänyt muutaman kympin, jolla ne on pehmitellyt ilmeisesti näitä levyyhtiöitä. Mutta ja nyt niille olisi tämä, että nämä iCloud, siitä ei ole vielä tietoa, että mitä kaikkea se tekee, mutta niin kuin yksi näkemys olisi se, että se sieltä pystyy striimaamaan omia musiikkeja. Ja se Amazonin, mä en muista paljonko se maksaa se Amazonin palvelu vuodessa. Ei mitään. Jos sä ostat yhdenkin albumin vuodessa, niin se on ilmainen. Niin, mutta se, sinne on tulossa siis on siinä kuin hinnoittelumalli. Koska se ei ole, ne on vielä mennä sillä, että hei tutustukaa näin. Googlella on sama, että niillä on nyt se beta-vaihe, eli se niin invite only. Ja siinä Google ei olisi kertonut, että paljon tulee maksaa, mutta molemmat tulee maksaa jotakin. Ei, kun Amazon on kyllä sanonut, että se pysyy, että se niiden se systeemi, että jos sä ostat yhden albumin, niin sä saat vuoden sitä aikaa. Eli periaatteessa se maksaa yhden albumin vuodessa. Mikä, mutta niin kun, se, kun siinä oli se lokkeri, niin pystyt tuntamaan kaikkea muutakin. Niin, mutta se antoiko se 20 gigaa sille suoraan niin kuin käytännössä ilmaiseksi? Joo. Niiltäkin voisi olla resurssejakin siihen, mutta siinä oli joku hinnoittelumalli oli sille datalle, silloin kun ne julkaisi sen. Mut sitten, keskustelkaa, minä tarkistan. Tsekkaapa näin, koska siis, niin niillä on, nyt niin ne ilmoitti sitä, että okei, nyt se pyörii näin, mutta siitä ei ollut selkeää, että niin paljonko se niin tulee sitten jossain vaiheessa maksamaan. Ja Google ei ole myöskään kertonut yhtään, että paljonko se tulee maksamaan. Ja niin tämä iCloudkin, niin tässä olisi niin ilmeisesti semmoinen ilmainen käyttövaihe, mutta sen jälkeen se olisi 25 taalaa vuosi. Mutta niin se, mikä vielä siinä on niin epäselvää, mitä ei tiedetä, niin on se, että koska jotkut huhuaa, että niin kaikki niin se kloonailisi sen iTunesin sun kirjaston sinne, ja sitten tällä käyttömaksulla tavallaan hyvitettäisiin lisenssit näille levyyhtiöille. Ja toinen näkemys oli se, että se kattaisi vaan iTunesista ostetun musiikin. Ja jos se niin menisi sille, että niin sinne menee vaan se, mitä ihmiset ostaa iTunesista, niin okei, se joidenkin mielestä jipii, mutta niin valtaosan mielestä ehkä ei. Mutta jos 25 taalalla, niin saa niinku backupattua omat musiikit verkkoon ja striimattua sitä, niin kuulostaa ihan kohtuulliselta. Olkoonkin, että niinku tietenkin maksaa sitten kympin kuussa, eli 120 vuosi, niin sitten saa kuunnella ihan mitä vaan. Tässä niinku näkyy tämä, että niinku, miksi niinku Spotify tuntuu edelleen musta niinku huonolta diililtä se. Että jos mä niinku maksan Spotifysta niinku 120 vuosi ja lopetan. Mulle ei jää käteen yhtään mitään. Mutta sitten se, että jos mä niin ostelen sitä musiikkia, niin sen mukaan kun mä haluan ja maksan sen palvelusta, joka helpottaa sen striimausta, olipa sitten Amazonille, Googlelle tai Applelle, niin ja jos mä lopetan sen käyttämisen, niin mulla on edelleen ne kaikki ne musiikit. Niin. Ostaako Pörni tämmöisen? Joo. Minkä malli sulle kelpaa? Mullehan käy kaikki. Mä ostan ihan mitä voi. Kuhan se toinen. Mä katson tätä justiinsa. Tätä niin. 5 gigaa ilmasta siis Amazon Cloud Playerillä. Joo. Mutta jos sä ostat yhdenkin albumin, niin se nousee 20 gigaan. Joo. Eikö se Amazon nyt vasta, niin nehän teki se Jenkeissä sen möistä Lady Gagan uusinta albumia niin yhdellä taalalla koko albumi, eli ne otti niin ison persneton siinä. Joo, mikä oli nerokas. Joo, hieno markkinointikikka, mutta se, että niin sillä on hirveän mielenkiintoista tietää, että paljonko ne niin esimerkiksi Google lähtee velottamaan, koska ei niin mitään järkeä ole. Amazonille ymmärrä, että niitä kannattaa pienellä persentolla jotain palvelua pyörittää, koska niillä on niin hirveä tuska saada ihmiset ostaa niiltä sisällöt heidän kauttaan. Taas niin että niin mikä Googlella nyt toi Music Beta, niin sen niin ainut pointti on se, että niin se tukee Androidia. Ei siinä ole mitään muuta merkitystä. ehkä jos siitä saa niin kuin yhdettyä jonkun taalan sitten, niin se on niin kuin jee, mutta... Tässä Amazonin jutussa on vielä se, että jos sä ostat Amazonista sen musan, niin se, sitä ei lasketa näihin rajoituksiin. Joo. Kuulostaa hyvältä. En mä tiedä, siis maailmassahan voisi olla vaikka 30 000 ilmaista palvelua, joka tekee täsmälleen saman. Niin totta kai Apple-fanit maksaa sen $25 vuodessa. Oli se kannattavaa tai ei. Joo, niin kuin, joo, mutta tavallaan se, että, niin kuin, että mikä tuommoisen niin oikea hinta on? Sillä, että niin kuin sen näkee sitten, kun... No, 25 ei ole pahaa. Ja mä en ole valmis maksamaan mitään siitä, että mä kuuntelen omaa musiikkiani. Mutta ei se kysymys olekaan siitä. Siis kysymys on siitä, että niin kun sä maksat siitä infrasta, että sä pystyt niin kun jämmään sun koko musiikkisi niin kun pilveen ja pystyt kuuntelemaan millä tahansa. Siitä, että sitähän sä et niin kun mistään saa ilmaiseksi. Paitsi ehkä Amazonilta niin kun submentoitunut, mutta... Ei kysymys ei ole siitä, että niin kuin saat sä kuunnella omaa musiikkia. Minulle se ei ole rahanarvoinen etu. Eikä minä vielä tiedä taas totakaan, että mitä tuo oikeasti on. Kyllä sä niin maksat Spotifystakin. Niin, koska sieltä mä kuuntelen musiikkia, mitä mulla ei ole. Totta kai mä maksan musiikista, mitä minä en omista. Mutta siis kovalevyt on pieniä ja halpoja jopa meille kroonisesti työttömille, joten en mä... No, minun suhteeni pilveen noin ylipäätänsäkin tietysti, niin, joo, tuntuu, mutta tota, noin, mä näen mitään hyötyä siitä, että minun musiikkini on pilvessä, josta mä saan ehkä kuunnella sitä joskus, jos se toimii. Joo, sitten varmaan ilmeisesti nämä time capsule-systeemejä kanssa uusivat, että se on myös semmoinen ihan mielenkiintoinen laitetaso, huhu. Eli spekulaation mukaan niin tulisi niin näistä Apple näistä tukiaseman kautta kovalevyistä, niin semmoiset versiot, jotka osaisi niin kuin tunnistaa ne laitteet, joita sulla kotona on. Eli jos sulla on läppäri ja vaikka joku puhelin, niin sitten se osaisi ne päivitykset hakee niin kuin taustalla valmiiksi. Ja sitten kun sun kone haluaa päivittää niin kuin hitailla yhteyksillä, niin se päivityskokemus muuttuu nopeammaksi. Mikä oli ihan mielenkiintoinen. Mutta sitten se, että miten toi yhdistys tuohon iCloudiin, koska niin kuin Androidillehan Google esitteli sitä niitä jotain olohuoneboksia, jotka osaa ottaa sinne niin kuin Music Beta ja muihin yhteyttä. Niin. Että sinällään ihan mielenkiintoista. Että se, että mitähän, niin kuin, mikähän niin kuin Amazonilla sitten, Amazonilla ei ole niin kuin tämmöistä niin kuin rautaa, joka niin kuin tekisi tämän tämmöistä yhteyttä. Me tiedetään ensi viikolla. Mm. Kyllä. Joo. Mitäs muuta? Onko se E3 ensi viikolla? Kyllä. E3 puskee myös. Onko siellä mikä kovin juttu? No, Sony on ilmeisesti ihan hiljaa. No Sony kertoo, mikä palvelu ei vielä ole häkätty. Mutta V2. Okei, no niin. Jonka mainoslogan tulee olemaan I wanna Wii 2. Joo. No joo. Eikö siinä ollut jossakin vaiheessa ollut niin kuin, joskin, mitä oli, lähtikö se sketsistä vai jostakin niin tämmöistä konseptuaalisesta pohjana, että se olisi niin kuin Wii Stream? No joo, mutta sitä varmaan odotellaan. Touch your Wii? Eikö se olisi Wii Wii? Jos on Wii 2, niin eikö se olisi silloin Wii Wii? Niin. Eikö se olisi V-potenssiin 2? No potenssiista puhuttekaan. Quite a lot of Wii. No niin. No mutta näitä siis odotetaan ensi viikolla. Tämä oli siis ensi viikon odotukset tosiaan. Ensi viikko. Ja katsotaan mitä ensi viikolla tulee. Mutta Teettekö muuten mistä Sivan nimi on tullut? Sinivalkoinen, mutta sitten ne katsoit niin Sivaa tavallisella veillä, niin kuin niin hölmön näköinen teki sitä Simaa. Onko oikeasti? Mm. Ja ensimmäiset Sivaat. Päivän turhat faktat osioon. Ensimmäiset Sivaat on rakennettu tuolta Jyväskylän, ja itse asiassa Suomen ensimmäinen Prisma on myös rakennettu Jyväskylän. Ja silloin kun ensimmäistä Prismaa rakennettiin Jyväskylän, niin sitten niin kuin, laajalti naureskeltiin, että eihän tuommoiset niin automarkitit tule ikinä menestymään. Ja kuinka sitten kävikään? toinen on se, että tiedättekö mistä... No, näitä tarinoita on paljon. Kyllä. Tiedättekö mistä sanoo... Mutta nämä kaikki tapahtuivat Jyväskylässä. Kotipizzan alkutarinahan on myös huvittava, mutta en kerro sitä nyt. Se kerrotaan ensi viikolla. No kerro. Next week on puhujan kulma. To be continued. Last week in puhujan kulma. Onko kenelläkään mitään softasuosituksia? En ole muuten kokeillut viikon sisään taas yhtään mitään softaa. Se on semmoista, mäkille on kokeillut semmoista kuin prototypesia, jolla pystyy tekemään nopeasti semmoisia iPhone-applikaatio-prototypeja. Siis niin kuin tosi simppeli. Voi niin kuin, jos on joku softa-idea, niin sitten voi niin kuin, siinä ei itsessään pysty hahmottelemaan niin kuin mitään niin kuin, niitä käyttöliittymäpalikoita sinne ohjelman sisällä, mutta niin kuin äkkiä joskin tuhertelee vai sitten tiputtelee sinne ne kuvat ja laittaa siihen, että mikä on nyt linkki ja mihin se johtaa ja miten se liikkuu. Eli pystyy tekemään tämmöisiä niin kuin wireframe-tyyppisiä piirustuksia. Joo, semmoisia tosi simppeleitä malleja näin. Niin, se se oli aika kallis, se maksoi 30, mutta mä jotenkin jostain syystä innostuin siitä näin. Mulla on ollut hyvin hauskaa sen, koska se lähettää sitten sinne palveluun sen ja sitten sitä voi niin kuin silleen testata ihan puhelimella. Okei. Okay. Nyt pari semmoista asiaa, että miksi sitä ei ole tehty noin, niin sitten kun kokeilee, niin sitten silleen, että joo, ei sitä ole tehty silleen, kun se on ihan paska tuolla. Voi todistella itselleen, että en mä osaakaan tätä. No meikäläinen kun ihminen, joka, kun sinne ei tarvitse niin koskea kelleen koodiin, niin kuin, ei niin kuin, pitkällä kepilläkään näin, niin silleen niin tämmöinen niin koodikyvytön ihminen näin, niin silleen pystyy silleen niin kuin selittämään itselleen, että miten joku toimii. Joo, Pörni sanoi Irkissä hei. Mä olen koodikyvytön. Mä testasin Frozen Synapse-peliä ja jäin koukkuun, joten mä nyt sitten demotaan kaikkea muuta kuin mitään Android tai iPhone-applikaatiot. Mikä applikaatio se sitten? Se on tämmönen... Se on joku sellainen peli. Se on, ei vaan, se on ihan asennettava peli niin vinkkarille kuin Mäkillekin, mutta tuollainen niin kuin turn-based-tyyppinen ratkaisu. Mun mielestä tämä oli niin kuin ihan jotain uutta. Uudenlainen pelityyli, missä siis ohjataan tämmöisiä tyyppejä hyökkäämään erinäköisiin kohteisiin tai suojaamaan jotain henkilöitä. Se on näyttää ihan samalta kuin iltapäivälehdessä aina niin kuin selitetään, että miten joku koulu ampuu. Nimenomaan, just näin. Mutta nyt sä voit itse käydä ampua. No ei. Tämä toimii sillä tavalla, että sä voit antaa käskyjä niille sun omille tyypeille tietysti, että liiku sä tolle kulmalle ja tähtää tohon suuntaan. Mikä hauskinta, niin sä näet myös ne viholliset, ja sä voit ottaa niitä vihollista kiinni, että jos se liikkuisi kans tohon kohtaan, niin ampusiks mä sen, vai kerkeisikö se ampuu muut ja näin poispäin. Sen jälkeen sä lukitset sun oman vastauksen, ja aikaa menee aina 15 sekuntia kerralla eteenpäin. Eli siihen tulee tämmöinen outcome. Ja sitten tulee 15 sekuntia, eli sun äijät liikkuu sillä tavalla, kun sä olit merkannut ne, ja sitten nämä vastustajat tietysti liikkuu sitten, miten ne nyt ajatteli liikkua. Ja sitten kun mennyt 15 sekuntia, ne pysähtyy paikalleen, ja sitten sä saat taas siitä eteenpäin. Et hetkinen, se liikkuikin tonne, jotenka mä lähden tohon suuntaan ja näin poispäin. Se on yllättävä. Okay. Mä oon siis UFO. Hei, ootko sinä osat? Hetkinen, 4-6 toimii täsmälleen samalla tavalla. Paitsi, että siinä sä niin kun ite pausetat sen, että sä voit mennä eteenpäin niin pitkän tai niin lyhyen ajan kuin haluat, ja sitten sä pistät sen pauselle ja annat lisää käskyä. Joo. UFO tuli mieleen, mutta niin kun, siis silleen konseptuaalisesti niin kun vaikuttaa hieman erilaiselta. Siis niissä alkuperäisissä UFO-peleissä se oli kokonaan vuoropohjasta, että siinä ei tavallaan ollut mitään reaaliaikaista, mutta ne oli tosiaan 4-6 osat oli sitten justiinsa näin, että se on niin kuin vuoropohjaista, mutta silti reaaliaikaista. Joo. Ja tässä tosiaan voi pelata tämmöistä kampanjaa näin niin kuin yksin eteenpäin tai sitten haastaa muita pelaajia, jolloin sitten tulee sitä jännitympään. Siitä löytyy nämä, katsotaan kun kurkataan tuonne. Tässä on hyvä, kun ostaa. Ei se edes tiedä. No, siis hillitön. Niin, saaks mä nyt sen kaverikopio? Ei, se meni jo kaverin, mä myin sen kympillä näin. Se meni kato puokki. Eli tästä on tämmönen free copy for a friend -versio. Se on niinku 20. Eli jos nyt miettii, että kaverille myin sen kympillä, niin kymppi tästä pelistä ei ole paha. Siis sehän onpa... Et edes antanut kaverille. Muutama... Mä itse asiassa. En. En mä nyt muutama kymppiä. Vähän kot mulukku. Ei, tää oli sovittu juttu. Tää oli sovittu juttu. Koska niin, no joo, sä et olisi maksanut, mä tunnen semmoisia kavereita, jotka on voimaa. No oisin, mä olisin tarjonnut, mutta jos olisit myynyt, niin en mä olisi niinku silleen, että niin haista paska. No niin, ja sitten tässäkin meni tähän, siis tarjosin vaikka näin. Niin sitä otit. Pulku. Se on ihan muodollisuus vaan. Ei nyt kavereilta nyt kymppejä perin. Ei, näinä aikoina. Tota, mutta joo, meitsi dikkas. Minullakin tykkään, on pari. Tykkään siinä mielessä meinaa tästä, että tämä on sellainen peli, mitä sä voit niinku pelata, vaikka joku tulisi häiritsemään sua kesken kaiken. Niin, kun tämä peli, siis siinä on vaan se 15 sekuntia, kun periaatteessa tapahtuu, mutta silloin sä et enää ohjaa niitä äijää, jotka sä voit katsoa uudestaan se 15 sekuntia, mitä siinä oikeasti tapahtuu, että toi liikkuu tohon suuntaan toi. Ja sitten se peli voi jäädä siihen. Ja jos sä pelaat kaverinkin kanssa, niin sähän voit niinku tehdä se oman liikkeen, ja kaveri tekee seuraavana päivänä sen sun liikkeen, ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu näin. Siis näyttää muuten siis semmoiselta, että niinku, no en nyt 20 maksaisi, mutta nyt tämä kouluammuntakonnotaatio tässä nyt saa niinku, nyt saa semmoisen niinku, otteen kipeämmästä puolesta. No niin, varmasti, että tässä on joku semmoinen, mikä Erkkaa koukutti, ja se oli toi yllättävä pointti, mutta ei se mitään. Niin, mitä? Henrikin oli kanssa jotain. Mulla on kaksi. No niin. Toinen on hyödyllinen asia ja toinen on turhauttavaa hauskaa. Kumman haluatte ensin? Otetaan se hyödyllinen ensin pois, niin lopetetaan turhaan tämä ohjelma. Okei, ei turhaan, vaan turhauttavaan. No turhauttavaan, ohjelma on, joo. Hyödyllinen on hieman eri sarjaa kuin ehkä nämä muut. Minä kuulin tästä Security Now-podcastissa. Microsoftilla on ihan uusi hyödykäs kikkari nimeltään System Sweeper, joka löytyy osoitteesta connect.microsoft.com/systemsweeper. Tämä toimii siis niin, että sen lataat tältä isotiedoston, joka on, no ei se kauhean iso ole, 250 megaa, mutta se on silti iso. Ja sitten sä poltat sen joko CD:lle, DVD:lle tai sitten boottaavalle USB-tikulle. Ja se siis sisältää ihan niin kuin rautalankaversion Windowsista. Ja idea on se, että koska se toimii ihan irrallaan sun koneesta, niin se pystyy skannaamaan sun asennetun Windowsin kernelin ja katsomaan, onko siellä mitään rootkittejä ja muuta kivaa, mitä siis normaalisti millään haittaohjelmakeilaimella et pysty tekemään, koska rootkithan nimenomaan siis hävittää itsensä näkyvistään jopa käyttöjärjestelmällä, ja sen takia tosiaan sen täytyy bootata ihan omaan instanssinsa käyttöjärjestelmään, mutta kyllä mä ajattelin ladata ja keilata Windows 7 läpi, ei siitä mitään haittaakaan ole. Tästä on 32-64-bittinen versio, kumpi tahansa boottaa 64-bittisessä, 32-bittisessä tietysti ei boottaa, mutta sun täytyy tietysti käyttää sitä versiota, mikä versio sinulla on Windowsista, tai muuten se ei toimi. Tai se boottaa, mutta se ei osaa skannata sitä, ellei sulla ole oikea versio. Se kuulostaa varsin toimivalta, ja tuommoinen kannattaa tehdä, koska niitä helposti tulee. Ikävä kyllä. Mä itse asiassa kiinnostaa nähdä, että tuleeko, koska mä oon tietoisesti käyttänyt, tai no en nyt tietoisesti, mutta mä oon käyttänyt Windowsia aika vähän, silleen puolivaromattomasti, koska mulla on ollut Chrome, niin mua itse asiassa kiinnostaa nähdä, että onko Chrome estänyt kaiken ikävän kivan tapahtumisen. Sitten turhauttava, no niin. Kiva. On Android-peli, en mä tiedä kuuluko tosta mitään. Kuulu. Jonka nimi on Tank Hero. Ja tässä, en tiedä, jos ihmisillä on Wii ja on ostaneet sen toisen ohjaimen, niin siinä tulee semmoinen pelipaketti mukana, jossa on semmoinen hauska tankkipeli. Niin tämä on semmoinen tankkipeli. Äärimmäisen koukuttava. Tässä on siis tankki tämmöisessä jonkinasteisessa sokkelossa, ja sitten siellä on muita tankkeja, jotka sinun pitää ampua ennen kuin ne ampuu sinut. Ja tämä on äärimmäisen koukuttava, mutta todella, todella, todella raivostuttavan turhauttava, koska tämä on siis koukuttava sen takia, koska tämä on mainio peli, mutta nämä ohjaimet on tehty aivan liian huonosti silleen, että tämä niin kuin, tämä liikkuu silleen, että sä liuutat sormea tässä alueella ja sitten se ampuu tökkäämällä johonkin suuntaan, niin sitten se ampuu siihen suuntaan, mihin sä oot tökännyt. Ja okei, hyvä teoria, ei toimi käytännössä, koska puolet ajasta kun sä yrität ampua, niin se liikkuu pienen matkan, ja puolet ajasta kun sä yrität liikkua pienen matkan tai vähän isomminkin matkan, niin se ampuu. Joten tästä tulee jumitettua todella raivostuttavasti, ties kuinka kauan, varsinkin sitten kun menee vähänkin vaikeammille tasoille, joten tämä on koukuttava ja ilmainen peli, jota en suosittele kenellekään, pysykää poissa. Huikaisevat grafiikat tässä. Siinä on aika huikaisevat grafiikat. Onko ne tuossa pelitilanteessa kanssa tuommoisia kuutioita tai tuommoisia laatikoita? Hyvän näköinen. Joo. Paljon maksaa? Ei maksa mitään. Ilmasta. Ilmasta hupia. Ilmasta on. Siitä on maksaa. Kompensoi ihan hyvin, koska jos niinku, paljonko 20 tallaa in euros? Se on 15 euroa suunnilleen. Siitä on maksuversiokin, silloin siinä ei näy valikoissa mainosta. Minua nyt ei valikon mainos. Ja Erkka, jos puhut nyt 20 dollarista tämän Frozen Synapsen kohdalla, niin se on 20 euroa euroissa. Aha, eikö? Sen takia minä myin sen 10 kaverille. Jaa, silti olet mulla. No. Kiitos. Mutta näin, nyt alkaa kello olemaan sen verran paljon, että mä joudun pistää pillit pussiin ja me jatketaan ensi viikolla palautteiden ja muiden ihmeellisten asioiden kanssa. Silloin mukana on Henrikki. Erkka lähtee toiseen. Ai jaa! Ihan vaan tiedoksi. Näin me tultiin tuossa. Minä olen sitten niinku avioitunut mies. Me ei saa enää osallistua tämmöiseen. Siitä se alamäki alkaa. Oh I know, oh I know. Onko tämmöisiä viime hetken sanoja? Ne on näitä. Joo. Nähdään, touch nähdään, my wee-wee. Nähdään toisella puolella, Erkka. Kiitoksia. Mä en laita enää koskaan mitään listalle. Ensi viikolla meillä ei ole mitään aiheitakaan, mutta kiitoksia Erkka, kiitoksia Henrik. Kiitos Pörni. Kiitoksia ja kiitoksia kaikille, jotka ovat kuulleet. Kiitos Jeesus. Kiitos kaikki. Kiva, että maistui. Pistäkää palautetta. Palautteet puhujankolla.com on tuolloin osoite ja vierailkaa meidän kotisivuilla www.puhujankulma.com on silloin osoite. Sielläkin voi siis laittaa palautetta sitä kautta. Facebookista meiltä taustat facebook.com/puhujankulma ja Twitteristä twitter.com/puhujankulma. Seuratkaa mitä siellä, pistäkää palautetta ja palatkaa jälleen ensi viikolla astiaan. Pörni kiittää ja kuittaa. Toivotan kaikille oikein hyvää uutta viikkoa ja sanon moi moi.